Ti nyomorult emberek, hódoljatok előttem a démonok fejedelme előtt. Ti, akik nappal sekélyes biztonságába kapaszkodtok, most figyelmezzetek rám a sötétség urára, aki eljöttem, hogy felkínáljam nektek az Inga Kultúrkávézó 2025-ös fali naptárát. Ez nem egy szokványos ajánlat, ahogy én sem vagyok szokványos hatalom. A férfiakból nőket formálok, és a nőkből férfiakat. A fehérekből feketéket formálok, és a feketékből fehéreket. A normálisakból deviáns perverz lényeket formálok, de a deviáns perverz lényekből nem formálok normálisakat, mert gyűlölöm a normalitást. Végül az egész föld az enyém lesz. Most szövetséget kínálok nektek. Láttátok már megnyúlni az árnyékokat, amikor az éjszaka leszáll és valami mozdul a sötétben? Ugyanez a sötétség szól most hozzátok, és emlékeztet benneteket arra, hogy az idő mulandó. Ne tékozoljátok az életeteket! Basszatok! Zabáljatok! Vedeljetek! Kábítószerezzetek! Raboljatok és gyilkoljatok! Mert az időtök hamarosan lejár, ahogy az ingafali naptár lapjai egyenként lehullanak a halandóság útján. Egyetlen pillanatot se adjatok elveszni, hiszen a 4900 forintos fali naptár minden hónapban a végzett új arcát tárja elétek. Nézzetek körül a világban! Az árulás, a háború és a pusztulás mind az én művem, de én soha nem vagyok elégedett. Elhitettem az emberekkel, hogy a föld gömbölyű, hogy nem is a csík tolja a repülőt, hanem a repülő húzza a csíkot, hogy a körülöttük röpködő drónok valójában madarak, hogy nem léteznek gyíkemberek, hogy nem is 5G tornyok terjesztik a Covidot, és hogy Oroszország támadta meg Ukrajnát. Az ostobák pedig mindent elhittek nekem. Így terjesztettem ki rájuk a hatalmamat. Ahogy a naptár lapjain feltárul a nagyságigézete, úgy tárul fel előttetek is minden titok, ha hagyjátok, hogy én vezessem az életeteket. Elkerülhetitek a vége láthatatlan szenvedést, de az ingafali naptára nélkül ez nem fog menni. Kurvára sajnálom! Az ingafali naptárának lapjai nem csak hónapokat mutatnak, hanem ajtót nyitnak az ismeretlenbe, abba a birodalomba, ahol én vagyok az úr. Én őrzöm a végzett kapuját, amihez az inga 2025-ös fali naptára az egyedüli kulcs 4900 forintért. Ha nektek nem éri meg ennek fejében felajánlani a lelketeket, akkor a kénköves pokolban rohadtok meg, ahol az ördögök fognak titeket óriás fasszal és síkosító nélkül megbaszni. És akkor már hiába fogtok kiáltozni, hogy fali naptárat akartok. Mert akkor már 2025 lesz, és a nektek szánt naptár valaki más falán lóg majd. Amióta Donald Trump kiűzött Amerikából, az alkalmat várom, hogy visszavágjak. És megalkottam a fali naptárat, hogy itt, a halandók világában is dönthessetek arról, magatokévá teszitek-e azt hónapról hónapra, mert a fali naptár minden oldalán a tudás újabb misztériuma vár rátok. Megtanulhattok gondolatátvitellel baszni, vadállatok nyelvén beszélni, árnyékokként védtelen elméket megszállni és az őrületbe kergetni. Az angol fontot megsortolni. Metélt fasszal transzexuálisokat megjelölni. Nyílt társadalmat hirdetni. vakcinákkal mikrocsippeket egészséges emberekbe pumpálni, és ezzel őket átprogramozni. Keresztény szűzlányokat feláldozni, és a vérüket macezba sütni. Mert a velem való szövetségben semmi sem lehetetlen. Nincs más dolgotok, csak követni engem az árnyékok közé, ahol az ingafali naptára az utolsó lépésetekig elkísér benneteket, míg az emberi fajzat végzete be nem teljesül. A fali naptár képében az idők feletti uralmat kínálom nektek. A halál pillanata mindig közelebb van, mint gondolnátok. De egyetlen pillantás az inga fali naptárára emlékeztetni fog benneteket, hogy minden percetek értékes. Az ára mindössze 4900 forint, ami semmi ahhoz képest, amit cserébe kaptok. 12 szeletet abból a végtelen erőből, ami a világ urává tett engem. Döntsetek, nyomorult emberek! Válasszátok a szabadságot, a hatalmat, a végtelen élvezet mámorát és az inga kultúrkávézó fali naptárát, mert csak így lehettek többek, mint a föld színén csúszó, mászó keresztények, akiknek a bőrébe az uralmam pecsétjét ütöm, és úgy adom veszem őket, akár az állatokat. Mindannyian vegyetek a kezetekbe egy inga fali naptárat, és lépjetek előre. Tegyétek meg az első lépést felém, és mindannyian zsidók lesztek. A trónuson körül ülhettek, és uralkodhattok velem a keresztények felett az idők végezetéig. Jó estét! Ez nekem is felettébb kellemetlen meglepetés volt. Ha ezt előre tudom, hozok feszületet minimum. Szép volt. Szép volt. Hát a naptár nélkül már nem is élhetünk. Egyébként boldog Mikulást mindenkinek. Kaptunk ajándékokat. Ez apu relikvia, de hazaviszem. Aztán majd itt tartom. Viszont kaptunk Robi egy ilyet, ezt ketten közösen, és ez az inga tulajdona. Csak a főiskolára küldték ki, mert állítólag tőled visszavitte a postás már. Írországból, az ír éhezésről, az angolok azért voltak az 1800-as évek közepén olyanok, mint a sztálinék Ukrajnába, a demokratikus brittek. Itt van egy csodálatos, egyébként állati reprezentatív kötet, rengeteg ír éhen halt, és az ország nagy része megpucolt Amerikába. Tehát azért ez egy nagy tragédiájuk. Nem tudom egyébként milyen alapon, illetve megírta, majd a Robinak odaadom ezt a levelet, milyen alapon kaptuk ezt, biztos beszéltünk róla, elnyomott kisebbségek és egyebek, úgyhogy ezúton is nagyon-nagyon köszönjük, és akkor ennyit a Miska bácsi leveles ládájáról. És vágjunk bele a bulvárba. Képzeljétek el, ez csodálatos. Két apun is, még az előző helyen említettem, hogy volt egy ilyen magyar szociográfus és író, hogy Kunszabó Ferenc, aki a Turul Madaras Únia füzeteknek volt a főszerkesztője és elindítója, meg részben szerzője is. Egy másik figurával, aki kevésbé volt ismert, már akkor is egy Szőcs Zoltán nevű ilyen népi írókhoz húzó emberrel. És hát ez egy rendes szélső jobboldali lap volt. Én terjesztettem is a szegem, és volt egy körre ennek az egésznek. Már most, és mondtam, hogy Kunszabó Ferencet cancelezték, tehát róla semmit nem olvasol. Hát, mint szociográfusról, íróról, persze van róla Wikipédia cikk, könyveiről, az interneten fellelhetők, stb. Stb. Ellenben erről az egész hunniás dologról, meg hogy mit csinált a rendszerváltás alatt, ez nagyon-nagyon-nagyon-nagyon eltűnt. És kétszer beszéltem erről az apum, bocs, az egyik alkalommal még az előzően, a másik alkalommal itt, most így beugrott. Erre októberben, de ezt csak most fedeztem, nem is én fedeztem fel, csak küldték nekem, a Magyar Nemzetben megjelent róla egy dicsőítő cikk, hogy a Lipcsik és a Komcsik mennyire, mit tudom én, zavarta őket, és a Hunnia füzetek, és mekkora nagy dolog volt, és fú, a Kunszabó, minden, évtizedek óta nem hallottam, nem olvastam róla. A halál híre megjelent annak idején, mit tudom, tizenvalahány évvel ezelőtt a, ha jól emlékszem, a Kuruc Infón, amit az özvegye küldött be oda. Schlusspass. Na most ebbe az az érdekes, hogy vélelmezem, hogy ez nem jungi szinkronicitás, hanem ezt hallgatják az aput. A másik, nagyon helyes, a Kunszabóról megemlékeztet, teljesen oké. Okay. A másik viszont elgondolkoztam, hogy nem mondjuk a Kuruc Infón, vagy a Nemzeti Neten, vagy valami egyéb hungarista oldalon éltet, hanem a Magyar Nemzetben, és azért a Hunnia füzetekről tudva levő, vagy hát tudni kell, hogy az Csurkától jobbra állt. Csurka nem nagyon akart haverkodni velünk. Vágod? Hol állt a Hunnia? Ott jelentek meg először holokauszt tagadó cuccok is, akkor én már nem nagyon voltam ott. Nyilván ezért tudták megjelentetni, mert akkor már te nem voltál ott. Nem, én nem voltam. Különben lehetetlen lett volna. Én nem voltam benne a labba semmi, egyszer vittem képeket a főszerkesztőnek, régi Borszem Jankó képeket, abból jelentott meg, de meg beszélgettünk, meg Isaszegre meghívtuk a Kunszabót, stb., de én nem voltam benne a szerkesztőségben, nem írtam bele, érted? Én csak olyan kis fasiszta aktivistaként ott sertepert értem. Na mindegy, és állati érdekes, hogy így elgondolkodtam, hogy egy ilyen lapot dicsőítenek a Polgári Magyar Nemzetben. Polgári, vágod? Polgári. Polgári mulató. Polgári, tudod, ők még használják ezt, hogy polgári, pedig már leváltották, tehát gyakorlatban már leváltották, de mint hatalmi jelvényt még használják. Jó, de Magyar Nemzet, Polgári Napilap. Polgári mulató, tehát miközben már egyszer elszólta magát G. Fodor Gábor, hogy a polgári, ez a jelző, hogy polgári, meg ez a szó, hogy polgár, hát ez egy politikai termék volt, amit most arra már leváltottak, tehát az illiberális Magyarország már nem polgári. De mi egyek vagyunk most a Fidesz-szel, meg a Magyar Nemzettel, mert ők is polgáriak, meg az Inga is polgári. Csak ők hazudják. Ja, értem. Ja, azt hittem valami viccesebbet, frappánsabbat mondasz. Igen, ők még polgáribbak nálunk, vagy mit tudom, hát itt volt, itt lenyomtad ezt az ördög, ezért luciferes cuccot, hát bazd meg. Jó, oké. Okay. Szóval, nem volt polgári? Bazd meg, a te definícióid közé nem lehet beférni. De, polgári az ember volt. Csak egy kimondja az igazságot, Robi, egy önfelett pillanatra, a Weimári kirekezted a naprendszerből. A Weimári köztársaság polgári volt, mert annyiban ez is polgári volt, hát persze, világos. Na jó. De egyébként jó volt. Figyelj, maradjunk a bulvárnál egy kicsit. Néztem azért, bár bocsássál meg, én néztem egy két nappal ezelőtt a M5-öt, és éppen Csurka Istvánt rehabilitálták. Ott volt Schmidt Mariska néni, ott volt Lánci András, ott volt Kovács Dávid, a Jobbik egykori elnöke, ja. És ott volt Békés Márton, az egyik ideológusa Orbán Viktornak, fogalmazunk így. És a Csurka antiszemitizmusát mindig úgy kerülgették, mint a bűnüket. Így nem hangzott el az, hogy Csurka nem volt antiszemita. Hanem akkor mindig így hangzott el, hogy miért aggatták rá ezt a vádat? Őt kinevezték antiszemitának. Őt antiszemitaként megbélyegezték, de hogy úgy kategorikus, ahogy Csurka nem volt antiszemita. Ez így nem lett kimondva, hanem így, hát így kerülgették. Pont úgy kerülgették, és egy csomó mindent mondtak egyébként Csurkáról, ami tényleges, meg helytálló, meg valóban úgy van, csak éppen azokat a részleteket hagyták ki, amelyek esetleg a jelenlegi liberális uralmat kellemetlenül érinthetik. Például, hogy Csurka ugyan már mit szólt volna a nagybirtokrendszerhez. Nagyjából azt, amit a Kassai Lajos. Ja, ja. Például, hogy Csurka mit szólt volna, hogyha látja az akkumulátor. Azt hittem a külpolitikára. De akár az összeszerelő üzemeket, ez az összeszerelő Magyarország. Hogy viszonyult volna ehhez Csurka István? Ezekről nem volt szó. Ezeket úgy mellőzték a témából. Akkor nem volt szó arról, hogy Csurka István mit szólna az egykulcsos adóhoz. Mert ezek azért elég kardinális, meg sarkalatos ügyei voltak Csurkának, vagy ha Csurka mit szólt volna ehhez a különleges kapcsolathoz Magyarország és Izrael között, hogy amikor az izraeli válogatottnak európai selejtezőt kell játszani, akkor Magyarországra jön játszani, mert szinte haza. Igen. Hát igen. Antiszemita. Értjük, ezek tények. Értjük. Ezek tények. És hogy ugye azt mondja, hogy kifelejtették azt, hogy miből is származott a demokratikus karta megalapítása. Túl azon, hogy a kartával nekünk számos vitánk volt, meg azzal a módszertannal, ahogy ők Mécsessel, meg Esernyővel próbálták sokszor kiűzni a... Robi, miből származott, miből? Hát a zsidók. De hogy, minden esetre... Csináljunk igazi Csurka. Kihagyták a Csurka, de miért nem lehet szembenézni azzal, aki a Csurka volt? Tényleg. Valóban. Miért kell meghamisítani az emlékezetét ahhoz, hogy rehabilitálni lehessen? Csurka István mondta azt, szó szerint, és ebből volt a balhé. Ezután jött a pártszakadás az MDF-ben. Ezután jöttek a demokratikus kartának a tüntetései. Ekkor kezdett el közeledni egymáshoz az SZDSZ meg az MSZP. Amikor a Csurka leírta a Néhány gondolat című eszéjében, hogy nem szabad többé hallgatni arról, hogy a romlásnak genetikai okai is vannak. Túlságosan régen élnek körünkben olyan csoportok, amelyeknél a természetes kiválasztódás mechanizmusa nem működik megfelelően. Ezt a Csurka István írta? Ezt a Csurka István írta. Ebből a mondatból... A bíróság előtt is fogod ezt majd... Te hogy nem emlékszel erre? Egyébként tényleg nem emlékszem. De te hogy nem emlékszel erre? Hát ebből volt a balhé. Én elhiszem. Hát én eddig voltam MDF-es kb., amíg a Csurka ezt leírta. Tehát, és ezt teljesen kihagyták. Teljesen kihagyták, minthogyha meg se történt volna, vagy minthogyha ők elfelejtették volna, pedig jól emlékeztek Csurkára. Elmondták például, hogy a Csurka nem volt hortista, és az a vád a Csurkával szemben igazságtalan volt, hogy hortista. Ja. És ez igaz. Tényleg nem volt a Csurka hortista, tényleg igazságtalan volt vele szemben az a vád, hogy hortista, mert ő a népírókhoz tartozott, harmadik utas volt, nem volt hortista. És azok mind antihortisták voltak. Megvetette a hortizmust. Nem. Valóban. Tehát ez például egy igaztalan vád volt Csurkával szemben, hogy hortista. De speciál antiszemita volt. Hát, de ettől még a Csurka egy csomó téren innovatív volt, egy nagyon-nagyon fontos magyar szellem volt. Tulajdonképpen ő és a Tamás Gáspár Miklós kezdték el a globalizációt kritizálni Magyarországon. Tulajdonképpen a két legbátrabb publicista és közgondolkodó volt a TGM és a Csurka. Mások is elkezdték, csak azok nem jutottak nagy nyilvánossághoz. Az ő nevükhöz fűződik ez. Tehát a Csurka az ennek a globalizáció kritikának az egyik atya, egy csomó mindenben forradalmi volt, amit aztán később egyrészt a baloldali mozgalmak, a Globkrit mozgalmak, másrészt meg hát a szélső jobb, 2006-ban szárba szökő szélső jobb egyaránt beintegrált a saját világnézetébe. Tehát egy csomó mindent el lehet mondani a Csurkáról, ami fontossá, fontos figurává teszi őt. Nem gondolom úgy, hogy szobrot kéne állítani neki, de mindenképpen egy fontos alakja volt, most onnan, ahonnan én nézem, onnan, ahonnan meg a Békés Márton nézi, onnan meg szobrot érdemel. De miért kell meghamisítani a Csurka emlékezetet? És főleg miért kell kihagyni belőle mindazokat, tudod? Kihagyni a Csurka életművéből mindazokat, amik nem egyeznek a mostani Orbáni rendszerrel. És miért kell a Csurka Istvánnak az egész életét és az egész sorsát ilyen végtelen egyoldalúsággal, és a Csurka, akit kineveztek, meg akit felkentek antiszemitává. Miért nem lehet szembenézni azzal, hogy igen, Csurka István antiszemita volt. De ez nem a teljes Csurka Istvánt minősíti, ez is hozzá tartozik ahhoz, aki Csurka István volt. De hogy valójában az egész életmű, meg az egész karakter meg lett rabolva, meg lett hamisítva, és ilyen módon kinek állítanak ők szobrot valójában? Nem Csurkának, hanem az ő általuk hazudott Csurkának, akit ők Csurka Istvánnak hamisítanak, hogy a mostani rendszernek az előképét, hogy a mostani rendszernek az ideológusát, a mostani rendszernek a szellemi megalapozóját láthassák benne. De az a helyzet, hogy a Csurka a mostani rendszerrel valójában legfeljebb csak kultúrharcos alapon azonosulna. És lehetséges, hogy maga a kultúrharcos identitása az Orbán Viktornak, meg a rendszerének, az elragadná a Csurka lelkét, én is ezt tartom valószínűnek, és azt mondaná, hogy szarok az egykulcsos adóra, meg a nagybirodalom. Ha Sorost ütjük, vágjuk. Igen, csak üssük, vágjuk Sorost, meg a nemzetközi hálózatokat. Lehet, hogy ezt mondaná. De a helyzet az, hogy Csurka Istvánnak az életműve lezárult. És ez mind hozzá tartozik, amiket itt most elmondtunk. És ez valami borzalmas, hogy a saját kurzusa, vagy hát az a kurzus, amelyik most őt használja, az meghamisítja az ő emlékezetét. Meghamisítja, és egy csomó mindent kihagy belőle, amire nem úgy akar emlékezni. Hát én azt hiszem, hogy a Csurka István sem örülne ennek. Hogy mindazokat a témákat, amely témákban, és amiket ők hallatlanul fontosnak tartott. Mi lenne a véleménye Csurka Istvánnak Magyarország elsorvasztásáról? Kelet-Magyarország cserbenhagyásáról? Mi lenne a véleménye Csurka Istvánnak azokról az állapotokról, amik 14 év teljhatalom után uralkodnak az oktatásban, az egészségügyben, a tömegközlekedésben? Mit szólna? Mit szólna, ha ezt látná? Tehát ezeket a kérdéseket nem lehet feltenni? Nem érdemes? És tudod, a nemzet megmaradásáról beszélnek, meg a nemzeti megújhodásról, meg a nemzettudatnak a megerősítéséről, de hát mit jelent ez, hogy nemzettudat? Mert ezek ilyen frázisok, ilyen dagályos frázisok, amiket melverve előadnak, hogy a nemzet, a nemzeti érzés, meg a nemzet, de a nemzet nem egy érzés. A nemzet egy valóság. A nemzet az oktatás. A nemzet az egészségügy. A nemzet az szociálpolitika. A nemzet az szolidaritás. Az nem egy kulcsos adó. Az nem nemzeti, az nemesi. És hogy ez a rendszer nem nemzeti, hanem ez a rendszer nemesi. És mindezeket a részleteket ők szemérmesen kihagyják a Csurka emlékezetből. És én, aki egy fontos figurának tartom a Csurkát, akinek megvolt a fényes és megvolt az árnyékos oldala, mint mindenkinek a világon. Az én számomra ez sértő. Sértő, mint a történelem iránt elhivatott vagy alázatos szellemű embernek. Sértő, mint a kultúrtörténet iránt, vagy mint a közös emlékezet iránt. És nem szeretném, hogyha a mai élőket is így visszahamisítanák, akármelyik kurzus. Csak hogy rá hivatkozhassanak. Az a helyzet, hogy a szimbolikus ügyekben ítézik meg Csurkát. És a konkrét, tényleges ügyekben, ami áldozattal járna, tudod, mert az oktatás, az egészségügy, van hozzá egy óriási felhatalmazás, tehát nem nagyon kockázatos Magyarországot átrugdosni a 21. században, ha kell erőnek erejével, de mégiscsak áldozattal jár. Azokra szarva van, ami áldozattal jár. De megvallani ezt a szót, hogy nemzet, és hogy újra meg újra ismételgetni, és az összes kurva intézményükre, mint a dohánybolt odaírni, hogy nemzeti. És akkor ezt akarta Csurka? Ez volt Csurka István szelleme? Ez az a Magyarország, amiről Csurka álmodott? Amit akart? Most nem arról beszélek, hogy a Orbáni Magyarország nem olyan, mint amilyet mi elképzelünk. Én arról beszélek, hogy nem olyan, amilyenről Csurka álmodott. Én azt mondom, hogy ez egy meghamisított nemzeti radikalizmus, ami Magyarországon megvalósult. És tovább hamisítják, ha kell, Csurkát is hozzá hamisítják. Sokan lebasztak engem a komment falon, hogy mindig belebeszélek a Robi szövegébe, és elhatároztam, hogy az év utolsó apuján és Mikuláskor ezt nem teszem. Roppant önfegyelmet igényel a feladat kétségtelenül, de próbálom magam ehhez tartani. Robi, két gondolat. Az egyik, hogy így elgondoltam, csak most nincs kedvem belehelyezkedni a nemzettestvéreknek a uniformisába, de itt ülne a jobber, de itt nem ülne, mindegy, de hogy majd ezt hallják, és akkor megjelenik valahol, tudod, valami posztba vagy cikkbe, hogy pont Puzsér beszél arról, hogy Csurka szelleme, a belpesti Lipsi. Ez olyan, mint amikor az ateisták akarják nekünk megmondani keresztényeknek, hogy legyenek kereszt a Gellért hegyen. Egyszerű a személyemmel vitatkozni. Azzal kéne vitatkozni, amit ez mondtam. Ez olyan tipikus. Mi nem igaz, amit a Csurkáról elmondtam. Érted? Ez volt az egyik gondolat, hogy te vattát köphetsz, barátom, itt, és szétpofázhatod magad. Ma jelen pillanatban nincs olyan, hogy érvre érv. Nincs olyan, hogy te mondtál ezt, meg azt jön az, hogy hát a Csurkától, na ne, vagy Puzsértól a Csurkát, hát ugyan már, Puzsér meg Csurka, ez lenne kb. A válasz. De ennél van egy fontosabb gondolat. Ugyan, Robi, egyetlen egy dolgot mondjál, amit nem hamisítottak meg, vagy nem szelektív. Közelmúltból, távolabbi múltból. Egyetlen egy olyan dolgot, amit nem hamisítottak meg, akár úgy, hogy bizonyos dolgokat eltagadtak belőle, és kiszedtek belőle, vagy akár durván. Tehát 56-tól Csurkán át, mit tudom én, Szent Istvánig, bármit. Egy olyan dolgot mondjál. TGM emlékezetét még nem hamisították meg. De az nem az ő emberük. Ja, hogy a Fideszék. Igen. Hát persze. Ja, értem. Ja, hogy az összmagyar. Ja, én azt általában. Nem, a Fideszék. De egyébként a Fideszen kívül én nem is tudok mást Magyarországon. Tehát egy párt rendszer van, tehát én ezért nem foglalkozom a Tiszával, meg semmivel. Én úgy élek itt, hogy hát a párt mit mond, és mit nem mond. De tényleg, zsigerileg és automatikusan. Na. És jó, hogy ezt már beidegeztük egyszer, volt rá 40 év. Igen. Így van. Csak fel kell idézni a tanult tudást. Na, egyébként kicsit Csurkától átkötnék. Nyilván láttad, Mentzer Tamás versus Magyar Péter utcasója, és arra gondoltam, itt egy sráccal, akitől pont kaptam ezt a derékmelszobrot, itt dumágattunk, hogy hát bazd meg, azért emlékszem azokra az időkre, hogy Tamás Gáspár Miklós vitatkozott Antal Józseffel. Tölgyesinek az elemzéseit olvasták, mint a Kis János vitatkozott az akárkivel, tudod? Szabad György beszélgetett a valakivel. Na most hova tűnt ez a világ? Mi történt itt 3,5 évtized alatt? És várjál, egy rövid sztori ehhez. Egyszer meséltem itt, hogy kutattam 56-ot. Nem hivatásos történészként a levéltárban dolgoztam, még nem is volt diplomám. Ez ilyen pénzes meló volt a Történelmi Igazságtétel Bizottságnak. Bíróságokra jártunk, meg levéltárakba, és akkor ilyen halálos ítéleteket és egyebeket. És akkor egy szóba elegyedtem ott ilyen öreg fazonokkal, mert mindig érdekelt az élő történelem, és akkor egy volt ex-56-ossal beszélgettem, talán a hat történeti levéltárba, fönn volt a várba, emlékszem, és akkor ilyen kémkedésére elítélt figuráknak néztem a anyagait, és beszélgettem vele, mondtam, hogy mit csinálok, stb. Stb. És ott a beszélgetés folyamán, ez 1989 volt, vagy már 90, 89 vagy 90, azt mondja nekem az öreg, hogy mert Magyarország sorsáról beszéltünk, rendszerváltás időszaka. És azt mondja az öreg, hogy uram, én Magyarországot a latin amerikanizálódástól féltem. Ez volt 34 éve. És mi az, hogy latin amerikanizálódás? Latifundium, nagybirtokrendszer, gangster politizálás, mindent átható korrupció, verekednek a parlamentbe, köpködik egymást, és egyebek. Valóságsók, Mónika show, nem a Jerry Springertől jött, ám azt Brazíliába találták ki. Meg a szélsőséges polarizálódás, az, hogy kommunistákra meg fasisztákra oszlik a politikai mezőny. Aha. Tehát ez is tipikus latin amerikai. És az öreg mondja, de ilyen fáradt, ilyen 89-90-ben latin amerikanizálódástól féltem Magyarországot, tudod? És annyiszor eszembe jutott ez a pici beszélgetés az utóbbi idő, és akkor most látom, hogy jöttet, hogy az utcán, hogy na kicsi, gyenge vagy, remex? És ezt tervezik az irodába? De az a kemény. Bazd meg, ez nem is spontán. Nem is igazi kocsma, bazd meg. Hát mi legalább, amikor itt egymást szivatjuk, azt nem beszéljük meg telefonon, hogy Robi, most így beszólok neked a 15. percbe. Lófaszt. Érted? Na. És akkor ezt megtervezik, és oda megy a csávó, és akkor... Te inkább az a döbbenet... Hol éld? Az a döbbenetes, hogy a kommunikációs igazgató száll ki, és adja elő, bazd meg. Hát nem volt kit, ez a kommunikáció. Nem volt kit oda küldeni, hanem az igazgatónak kellett kiszállni. Na ez a kurva kemény, hogy bazd meg, ő a kommunikációs igazgató. Hát egy pár évvel ezelőtt, emlékszel, amikor a Kubatov kiküldte a kopaszait a választási irodához. De azok legalább kopaszok, bazd. Ja, és nem gondoltuk, hogy hamarosan ez lesz a kommunikációs igazgató valamelyik. És bazd így lett. Kurva gyorsan. És kurva gyorsan megtörtént, érted? Mikor lesz az akadémiának a Magyar Tudományos Akadémiának az elnöke. Érted? És nyilvánvaló, hogy ez az akció már nem arról szól, hogy Magyar Pétert el kell hitelteleníteni. Diszkreditálják. Vagy diszkreditálják a magyarok körében. Már réges-régen nem arról van szó, hogy Magyar Péter szavazókat, tisza szavazókat idegenítsenek el Magyar Pétertől, vagy hogy Fidesz szavazókat mozgósítsanak Magyar Péter ellen. Ez utóbbira gondoltam. Kizárólag pedig. Magyar Péter lelki, pszichés megtöréséről van szó. Semmi másról nem szól. Hát, kizárólag, de arról hát, van szó, hogy ha előidéznek nála egy pánikrohamot, vagy többet, ha előidéznek nála egy idegösszeomlást, akkor alkalmatlan. Akkor az egész probléma megoldódott. Mert nincs ilyen, hogy Tisza párt. Magyar Péter van. A Tisza párt annyiban van, amennyiben Magyar Péternek szüksége van valamiféle pártra ahhoz, hogy leváltsa Orbánt, vagy hogy EP képviselőket delegáljon, vagy önkormányzati képviselőket delegáljon a fővárosi közgyűlésbe. Ennyi. Tehát ez a Tisza párt. Nem is nagyon vannak arcaik. Na az arcaik nem is nagyon nyilatkoznak, hanem hát így kb. Várják a leíratot Orbánt. Egy elszólás. várják a feliratot Magyar Pétertől, és így most hogy örülnének meg, hogy bólogatnának a fideszesek, ha ezt hallanák a kis freudi elszólásomat, pedig hát ők tagadják, hogy hasonló lenne. Ki fogják vágni és publikálja a Mandiner bazdmeg. Ja, igen. De hát Orbánt meg Magyar Pétert, hát nem is lehet egy lapon említeni, és tudod, az egész akció arról szól, hogy amiközben Orbán Viktor Donald Trump-al tárgyal az ukrajnai háború befejezéséről, a közben Magyar Péter Mencer Tamással kurva anyázik a gyermekotthon előtt. És önmagában az, hogy a Magyar Pétert nem engedik be a gyermekotthonba. És hiába van joga bemenni a gyermekotthonba, mert hogy EP képviselő, tehát joga lenne bemenni a gyermekotthonba, mégsem engedik be. Nem engedik be, hanem felfüggesztik a jogát arra vonatkozóan, hogy bemehessen. És akkor kiszáll Mencer Tamás, aki bazd meg olyan szinten feláldozható, hogy rábíznak egy zsák trágyát, bazd meg, hogy kend össze, bazd meg. Az a legjobb, ha te is nagyon trágyás vagy, és akkor jól össze tudod kenni. Minden testrészed alkalmas lesz. És ennyire feláldozható, bazd meg, egy kommunikációs igazgató, hogy ő vele végeztetik el. Nem áldozták oda megy, bazd meg, beleáldozik. Nem áldozták föl, hát hős. Ja. Jó, csak tudod, most már azért hát beáraszták. Robi, akkor így mondom. A foci drukkerek hőse. Igen, beáraszták. És tudod, oda megy Magyar Péterhez, és így beleáll a személyes terébe. Egy ilyen mi van jelleggel tulajdonképpen. Ez azért van, mert ezek is a Puzsért nézik, bazd meg, és volt Puzsér Ábrahám, hát most miért ne lehetne Magyar Péter Mencer, érted? Hát most... Hát ez már csak a lerontott változata. Ja igen, az igazi szóval, az volt. Szóval, hogy beleáll az arcába, és nyilvánvalóan az volt a terv, hogy a Magyar Péternek hát elguruljon a gyógyszere, és esetleg meglökje, vagy tudod, adjon neki egy csicskalángost. Ja. De nem a rendes pofont, hanem csak ezt a, na menj a kurva anyádba, hülye gyerek, tudod? Tasli. Csak ennyit. És akkor tudod. Jaj, Magyar Péter megütött, vonjuk vissza a mentelmi jogát. Jaj, megütött, itt a vége. Itt vége. Vége. Várjál. Megütött. Robi, a fotel szét ne essen, bazd meg. Szét ne essen. De jó lenne, ha szétesne. Ne. Mert akkor visszavonják a mentelmi jogát a picsába. Ja, kész, értem. Vége. Jó. És tudod, ez nem volt, metafora. Ez kész. Volt a nagy terv, ahogyan a Bedezsolt, tudod, elütött Hatházi, jaj! De várjál, olyan kemény csávó, bazd meg. Jaj, elütött, segítség! Várjál, de jaj! Bedezsolt lesz akkor a következő kommunikációs igazgató, és Mencer Tamás meg a Magyar Tudományos Akadémia elnöke. Igen. Ő adja át majd Orbán Igen. Balázsnak a diplomát, a doktori disszertációt, ilyen fehér glasszékesztyűben. Igen, és Ábrahám Róbert pedig a köztársasági elnök. Ah, értem. Nyilván. Értem. Nem? És Dopmem? Én őt magas posztra helyezném a nemzeti együttműködés szerintem, rendszerében. Szerintem kultuszminiszter. Ah, ja, így van, oktatásügyi. Na, így van. Így. Figyelj, picit még Csurkára vissza. Hud Gergely cikkéből egy rész a Magyar Nemzetbe. Csurka és Szájer a modern nemzeti gondolkodás két fontos alakja. Csurka, ne röhög. Hogy élvezné ezt Csurka István, ha itt lenne? Olvassam végig, én is most meghallgatlak. Csurka István, rántana, ha itt lenne. Látod? Na ennyit, geci kommentelők, bazd meg, ő is beleszól. Csurka kijelölte a vörös vonalakat, amin át senki nem léphet a közéletben, ha magyar és hazafi kíván maradni. Míg Szájer megtanított bennünket hazafiként és szuverenistaként boldogulni. Taktikusan és elfhűen. Ez a BDSM jelmezre vonatkozik. Magyar Nemzet, Hud Gergely cikke. Én még oda is írtam, bazd meg, ha én írok ilyet, bazd meg a posztba, az bezzeg famos trollkodás, bazd meg. Az bezzeg, érted, a trollfész ott poénkodik, és ezt komolyan. Zsák Extazit még nem méltatott ennyire az illiberális rendszer soha. Ez valami. Kezd liberalizálódni a rendszer, nem? De figyelj, de most komolyan. Visszatérve, tudod, amit mondtam, Tamás Gáspár Miklós interpellál és vitatkozik Antal Józseffel, ezt a világot, leszem ez már a csajokkal, bazd meg, ezt a világot, mert látom a tekintetét, ahogy itt ez, ezt a világot, ezt, ez ide, amiről most beszélünk, ilyen cikkekig. Vágod? Egyébként a Szájer visszatért. Láttad? Igen, igen. Rehabilitálták őt is. Mikulás így juthatott eszébe. Mert nekem tökre az jutott eszembe azzal a zsákkal a hátán, bazd meg. A ajándékokat bedobta a kéménybe, bazd meg, a Mikulás. Én is szeretnék extázist is kapni Mikulásra, bazd meg. Na-na, még egy fasz is vállalok. Szerintem neked az agyat termeli nem kell. Nyugtatószerek kellenek, nem pörgetőszerek. Szóval visszatért, belenéztél te abba a könyvbemutatóba, amit a First Lady és társai, most a First Lady alatt a Lévai Anikót értem, és a Schmidt Mária is ott van, és nekem nem Mariska néni, az is a Szegen volt gyerekkoromban. A nemzet Mariska nénie. És Hortista nagyasszony egyébként így stílusra, és a bőrfejű csávó milyen már, Békés Márton, és elfelejtem a neveket, Békés Márton, és amit a Békés Márton mondott, tudod, hogy egyetlen egy probléma volt valaha Szájer Józseffel, hogy a kutyája nem tudom, megette az akármit, ilyen vicceskedett, tudod? Vágod. Hát, hogyha a kutyája alatt a seggét értjük, és az akármi alatt a faszt, akkor logikus. Tehát akkor értem. Ez nem homofób, ez nem homofób. Nem, szóval nem, ez politizálunk. Politizálunk, ja. De mi is a söpredék része vagyunk, Robi. Erre most döbbentem rá. Magad nevében. Erre, jó, akkor én ezt vállalom, te meg a high intellectual, a mai tölgyesi, meg tégem, a faszomat vagy az, bazd meg. A faszomat. Tudod? Szóval ez de oké, de ez egy kocsmasó. De amikor, érted, képzeld el, hogy az apu a parlamentbe. De már ez van. Egyébként már ez van. Tudod? Hát bár ez lenne. Kis János, meg Tölgyesi, meg Antal József, tudod? Meg Jeszenszky Géza, tudod? Vitatkoznak. Vágod? Uh-huh. És akkor helyette ez a közélet. Na, azt mondja a fiatal, erről jutott eszembe, azt mondja a fiatal Fidelitasos, nem tudom a nevét, elfelejtettem, hogy meg kérdezik tőle, én olvasom a pártállami sajtót, kérdezik tőle, hogy a fiatalokat meg tudja szólítani. És hát ma a konzervativizmus a lázadás. Erre dumáltunk, hogy ő, ha azt érti alatta, ma jelen pillanatban Kínai Népköztársaság, Észak-Korea, az összes arab állam, Irán, az egész BRICS, Oroszország, az összes nyugat-európai úgynevezett patrióta és szuverenista, Putyinista párt. Az Amerikai Egyesült Államok. Hát ők lázadnak ki ellen, hát Soros ellen nyilván, aki az egész világ ura és a Holdról irányít. A Holdról. De hogy az a kurva jó, hogy most már Amerikában mindhárom nagy erőközpont a Trump pártjának, majd lassan megtanulom, hogy a republikánus pártnak kell így hívni, yeah. Most már ezt hívjuk így. A Trump pártjának... Volt ilyen, hogy republikánus párt... Valaha volt, de már nincs. Na, szóval a Trump pártjának a uralma alatt áll mindhárom nagy erőközpont, és még most is elkapok néha félfüllel ilyen dollározásokat. Hogy így a dollár, meg úgy a dollár. Hát most már ezt vissza kéne a picsába szívni. Most már a dollár, most már mi dollározunk. Még van 2 hónap, vagy másfél? Vágod. Ja. Na, várjál. Szóval, de nem csak a dollárról van szó, szóval arról van szó, hogy a világ 3 legerősebb állama, 3 legnagyobb birodalma Jelenleg, hát ugyanúgy ennek a troll Orbánista. Politikának Orbánista. Orbánista. Orbánista. Kína, Oroszország, az Egyesült Államok Orbánista. Igen. Orbán megnyerte a földgolyót. Igen. Hát, és akkor most van az, hogy lázadás. Hogy ez a rock and roll bazd meg. Tudod? Hát ez az a kínai kommunista párt, a rock and roll bazd meg. De nem tudható. Tudod, és hogy az van, hogy mi ellen, mi a faszom ellen lázadtok? Mi ellen? Nem ez tudhatod, ilyen... hogy a Marson mi készül a föld ellen. Ja, bazd meg, ott is Orbán van, Elon Musk. Bocs, még a Marsot is, bazd meg. A kínaiak, a Holdat, a Marsot, bazd meg, Orbánizmus van a naprendszerbe. De lehet, hogy a Beta Centauriról majd jönnek ide, bazd meg, a Lipsik. Izrael elveszett 10 törzse az UFO-kon belül, bazd meg. Jönnek a gyíkemberek, bazd meg. Monatomikus aranyat szippantanak, bazd igen. meg. Ilyen kampós űrhajókkal. Kampós űrhajókkal. Bár nem, mi a jurtákat is megszavaztuk, hogy ezek is űrhajók voltak eredetileg, de az Nimrodnak a jurtái, mindegyben most nem menjünk bele régi szellemi műhely munkánknak a termékére utaltam. Figyelj, visszatérve, tehát a lázadás, de aztán rájöttem, hogy igaza van a csávónak. Félreértelmeztem. A konzervativizmus ma tényleg lázadás lenne, mert büdös bunkók, pénzes prolik, zsíros parasztok, félművelt, konteós őrültek, és hasonlók uralják jelen pillanatban bazd meg a világot. És még odaírtam, ezt kiposztoltam, hogy nemrég halt meg egy igazi konzervatív, úgy hívták, hogy Tamás Gáspár Miklós. Hiába volt marxista, az konzervatív volt, Robi. Az konzervatív volt, mint életmód. Kulturálisan, tudod? Konzervatív. Sokkal konzervatívabb, mint mi. Sokkal. Na jó, mi nem is akartunk azok lenni, ez más. Szóval... Érted, amiről beszélek? Ki ellen... De érted, amiről beszélek? Értem, amiről beszélsz. Ki ellen látom? Például a Trombi barátunk. És példaképünk. Ifjú titán. Szellemi nagy vezetünk. Reményű ifjú barátunk, konzervatív. Megnézed, hogy néz ki? Én így képzelem el. Trump konzervatív? Szerintem ilyen egy konzervatív. Megújjazom a szabadságszobrot. Kilóg bazd meg a kapa a szájából, vagy a gyár bazd meg, vagy a kalasnyikov. Vág, konzervatív. Konzervatív. Chesterton konzervatív volt valamikor. Jó, és Jesse. Na. Na ja, az apja konzervatív. Az apja konzervatív. Ja. És szóval, hogy a lázadás, tehát ki ellen lázadnak, és most már tényleg csak ilyen hatalom nélküli, ilyen bürokraták, így is hívják őket, ilyen brüsszeli tintanyalók ellen, ilyen buhócok ellen, ellenük lázadnak. Csinovnyikok ellen. Azok ellen, tudod, von der Leyen ellen, az ellen megy a karcsörtetés, meg majd megy a kurucos lázadás, de amikor Putyin bácsi mellé ül le Orbán Viktor. Látta valaki azt a videót? Én akkor érdekes, hogy 4 másodperc alatt 27-szer kell nyakkendőt igazítania. Mert sosem áll olyan jól igazán. Látta-e valaki azt a videót? Emelje fel a kezét. Putyinnal tárgyal. Elég sokan. Ez a... Nagyon szuverén. Ezek nagyon szuverén pillanatok. A kuruc, bazd meg. Igen. Rákóczit meg Tökölit így képzeltem el. Igen. Igen, ilyen szuverén. Ja. Az a kurva érdekes, hogy amikor ez a önmaga hatalmát mímelő trollfész találkozik azzal, akit játszik. Azzal, akinek... Az igazi valva. Azzal, akinek előadja magát. És akkor hirtelen, tudod, a hatalmas kontraszt nyomán elkezd szorongani a lelepleződéstől. Hogy itt van bazd meg az, akiről mintáztam magam. Tehát itt van az, akiről modelleztem magam. És bazd meg, faszom, a szobor sosem olyan, mint az eredeti. Az eredeti mindig élethű. És elkezd szorongani attól, hogy bazd meg látszani fog, hogy hát lepattogzik bazd meg a máz. És akkor szorong, és akkor igazítja. Csak baj ne legyen. Tudod, és ilyenkor kurva szuverénnek látjuk, de tudod, az ilyen nyomorult von der Leyenekkel szemben kurva könnyű kuruckodni. Ja, ja. Ja. Ja. A bátor hős szabadságharcosok. Ja. te fő témánk a világrendszerváltás. Hát ezt hirdettük meg. Jó, te nem tudod, hogy én mit írtam, mindegy. Én szoktam ezt így szerkeszteni. És ő meg rábulint, aztán elfelejti, de mindegy. Mert naptárral vagy elfoglalva a biznisszel, bazd meg. Jöjjön a pénz. Csak, azaz. Figyelj, csak rajtuk múlik. Most nem muszáj, tehát persze. Meg is lehetnek baszva sikosító nélkül. Igen. Démonok óriás fasszal, tudod? Igen. Simán, igen. Persze. Abszolút. Nem muszáj. Igen. Te figyelj! Sok minden van, de hogyha még a bulvár és a komoly közti átmenet, alakul a Trump kormány. Az FBI gyűlölő, FBI vezető, a idült alkoholista, az egyik visszalépett, mert volt valami szexuális zaklatás, ugye, bazd meg, ilyen freak show, és ott van Elon Musk, lehet, hogy ő az igazi vezér. Puzsér kitett egy képet, beszartam rajta, nekem SMS-be küldte el, mert én nem vagyok Instagramos, aztán láttam, hogy már mások is felfedezték. Az ötödik elembe játszott a Gary Oldman a fő gecit, és kurvára hasonlít rá az Elon Musk. Ez szándékos? Építi az imást? De az azt jelenti, hogy a halálcsillag jön, és mindent elnyel, bazd meg. Igen, már úton van. Már úton. Na jó, de kommentáld meg egy kicsit bővebben, mert a lovamat meg akarom nézni. Jól van, erről csak van neked nézed meg, a saját képedről. Nézed meg. Én megtekintettem a FAM ajánlására a Ungvári Krisztiánnak a legutóbbi videóját, amelyben Ungvári Krisztián felidézte azt a pillanatot, amikor az egyik sajtótájékoztatón az Orbán Viktort felkérdezi valamelyik újságíró, hogy mi van ezzel az orosz-magyar kapcsolattal, hogy ez megváltozott az Oroszország politikája Orbán Viktornak az évek folyamán, és hogy ez hogyan történt, milyen szempontok mentén változott ez. És akkor Orbán Viktor elmondja, hogy hát ez 2008-ban változott meg, akkor 2008-ban kérelmezték az uniós felvételüket az ukránok, és akkor az unió visszautasította, és akkor Orbán Viktor meglátta azt, hogy az európai közösség, meg ugye a nyugati civilizáció, az nem akarja felvenni Ukrajnát, nem terjeszkedik tovább, túl van a zenitjén, ez egy új helyzetet eredményez, és ebben az új helyzetben Magyarországnak, amelyik egy ilyen kis ország, és mi, akiknek ilyen kicsi a hazájuk, hát nem tehetjük meg, hogy így a magunk útját járjuk, hanem hát így nekünk orientálódnunk kell, meg kell találnunk a nyertes oldalt a történelem nagy játékterén, és hát akkor vette föl a kapcsolatot Putyin elnökkel. És akkor kezdődött el ez az Oroszországhoz való közeledés 2008-ban. És ezt így magyarázta, és ahogy így magyarázta, hogy megváltozik a politikai és Európának és a nyugati féltekének megváltozik hatalmi architektúrája. Ilyen kifejezést használt, hogy architektúra. Olyan volt, mintha Bajnai Gordont hallottam volna, bazd meg, vagy valamilyen technokrata faszopót, nem pedig a miniszterelnökünket, aki olyan kuruc, bazd meg, és hogy megmondja, bazd meg, architektúra. Ez nem az a kolbásztöltő Orbán Viktor, akit úgy szeretünk, nem? Faszom, architektúra. És felidéződött bennem, hogy hát ennek az Orbán Viktornak ugyanebben az évben, 2008-ban volt egy másik beszéde, ahol elmondta, hogy lehet, hogy keletről jön az olaj meg a gáz, de nyugatról jön a szabadság. Mi a Szovjetuniónak becsuktuk az ajtót, a nyugatnak meg kinyitottuk az ajtót. Nem azért mutattunk ajtót a keletnek, hogy most meg visszamászon az ablakon. De nem lehet, hogy kicserélték. Na ez a kurva különös, hogy... És ez ugyanabban az láttatok évben... filmeket. És ez ugyanabban az évben történt, amikor Orbán Viktor, pontosan 2008-ban, amikor Orbán Viktor fölvette a kapcsolatot Putyin elnökkel. Milyen különös! Pont ugyanabban az évben magyarázta azt a magyaroknak, hogy álljanak ki a nyugatos Magyarország mellett. A mi nyugat nemzedékünk nevében, így fogalmazott Orbán Viktor, szeressék és becsüljék meg, hogy Magyarország nyugatos ország. amelyik megbecsüli az emberi és polgári jogokat. És így tovább. És ez ugyanaz az év, amiről Orbán Viktor beszél, hogy akkor fordult meg a világpolitika, az már a világrendszerváltásnak az első szele volt, amiről bár Orbán Viktor a nagy államférfi nagyon jól értett, de akkor ez hogy maradt ki? Hogy maradt ki az akkori beszédéből? Vagy talán arról van szó, hogy Orbán Viktor belehazudta a magyarok pofájába, hogy mi nyugatos Magyarországot akarunk, és ő már közben... Addig, amíg Gyurcsány volt. Akkor amíg Gyurcsány, Gyurcsány nyalta a Putyin Gyurcsány, seggét. Igen, a Gyurcsány miniszterelnökként nyalta a Putyin seggét, ő meg az ellenzék vezetőjeként. És akkor ő a magyaroknak azt mondta, hogy mi nyugatos Magyarországot akarunk, nem akarjuk, hogy ezek az ávós szarháziak visszavezessenek minket a keleti blokkba. És ugyanebben az évben vette fel a kapcsolatot Putyin elnökkel. Milyen kurva különös. Tehát azt hazudta a magyaroknak, hogy mi egy nyugatos, egy új nyugat nemzedék. Miközben már a keleti nyitást, már a világrendszerváltást készítette elő spekulatív módon. És tudod, a kétféle mondás között ott van ez a hatalmas szakadék, hogy az egyik, az egy ilyen identitás megvallás, egy ilyen hittől sugárzó és identitástól sugárzó és a nyugatos értékek megvallásától, tudod, hogy vagyunk, akik vagyunk. Nem számít, hogy ki, meg mi, hogy fúj, honnan, hogy fúj a szél, mi új magyar, új nyugat nemzedékként mondjuk, hogy nyugat. És ugyanakkor eközben meg architektúra, faszom, érted? Architektúra. Nem. Változik az architektúra. Tudod, és ez a két Orbán Viktor, ez még mindig nincsen megértve, föltárva, földolgozva, nemzeti élményét éve ennek a kettőssége. Hogy van egy ilyen spekulatív számítás, és közben meg van ez a karcsörtető megvallás. És hogy a kettő között van egy ilyen elseftelt ország, meg egy elseftelt nép. Egy nagy ígéret Gyurcsány elszámoltatásáról, nyugatos Magyarországról, polgári Magyarországról, és aztán itt van ez a kibaszott feudális, de most már mondhatom azt is, hogy nyugger-szoci Magyarország, és közben meg itt van ez a latinamerikai vadkapitalista Magyarország. Egyszerre, tudod? És csak a pecsétgyűrűre lehel csók teszi a különbséget a kettő között. Azt azért kiegészíteném, hogy az Ungvári Krisztiánt egyrészt nem ismerem, tartok ettől a körtől egy távolságot. De teljesen mindegy, mert itt az Ungvári Krisztiánnak a kommentárja teljesen mindegy. Az Ungvári Krisztiánt is egy fideszes ajánlott, hogy nézzem meg, hogy mennyit hazudoznak. De nem az a lényeg. És én nem magamtól soha nem néztem volna meg egy ilyet, mint amilyen az Ungvári Krisztiánt. Csak ajánlottad nekem, köszönöm, bazd meg. Nem tudom, én nem emlékszem erre az ajánlásra. Hazudtam most. Nem veszed észre, ja, hogy a bőrömet féltem? Szóval az a faszon van, hogy... fog bazd meg reklámozni Ungvári Krisztián. Jó, de tudod, ez egy... Az ez... apun, betiltják. Ezt az Ungvári Krisztián bejátszotta. Tehát most bejátszott, nem az Ungvári Krisztiánnak a igen kommentárjáról tudom, van szó. Tudom. Milyen humortalan lettél ettől a kibaszott naptártól? Hát igen, a naptár. Na, figyelj, Robi, vagy ritkán van apu. Mondok valamit. Térjünk már egy picit vissza a Trumpra. Te is úgy látod, hogy ilyen freak show van ott kormányalakítás címszóval? Vagy ez csak a büdös médiának a hazudozása? Én leginkább a alelnökétől, ettől a Vance-től félek. De ő egy volt. Ő volt demokrata korábban? Aha. Ja. Meg ő neoprotestáns volt, aztán ateista lett, és onnan katolizált. Ha. Volt már minden. Ez egy jó út. Ezt én támogatom. De a J.D. Vance az valójában ennek a republikánussá vedlett tech szektornak. Tehát ez a... Az arca. A megszemélyesítője meg az. Na, ja. Meg a telepített aknája. Aha. És ha el tudok képzelni a Trumpnál rosszabbat, már pedig el tudok. Akkor ő az. Akkor az ez. akkor az ez. És tudod találkoztatni ezt a hatalmas tőkét, meg ezt a hatalmas titáni politikai erőt, és egyesíteni. Te hát a neo-neofasizmusról beszélsz. Hát ez kibaszott félelmetes. A big data neofasizmusról. Ja. De figyelj, ezek a nagyhatalmak nem hiszem, hogy egy békés egymás mellett élésbe harcolni fognak Soros György ellen. Érted? Ezt nem hiszem. Tehát azért van amerikai-kínai ellentét. Tutira veszem, hogy lesz orosz-kínai ellentét is. És ott van Közép-Ázsia, Turkesztán. A türk birodalom. Törökországtól Azerbajdzsánon keresztül egészen... A türkménbasiról te mit tudsz? Az nem tagja a türk tanácsnak, tudtam, a türkmenisztán az valahogy kilóg. Az ilyen Észak-Koreához hasonló. Különös, hogy türkmeni... 6 millió ember és durvább, mint Észak-Korea. Még a kenyeret is az anyósáról nevezte el a csávó. Értitek? Ilyen poszt-szovjet, poszt-sztálinista, de Sztálinban az meg az egy liberális demokrata volt ez a csávóhoz képest. Ilyen arany, éhezik a nép és aranyszobrokba az meg, amik persze őt ábrázolják. Érted? A türk testvéreink, a finnek szarok meg az észtek, igen? Azzal az egész kultúrájukkal meg mindennel. A türkmének a testvéreim, testvére a faszomnak, bazd meg annak a testvére. Ha valamit utálok, most már gyűlölöm ezt a izét, ezt a közép-ázsiai izékkel való, nem a rokonaim, nem a barátaim, nem a példaképeim, nem az őseim, nem a hőseim, bazd meg, rühellem, az oroszokkal is előbb inkább, bazd meg, mint ezek. És az van, hogy a türkmenisztán nem tagja a türk tanácsnak. Úgy és tudom, azért, mert ez elég durva. Azért, mert túl türk. Jó, ennek utána kell nézni, de tudtommal nem tagja. Lehet, hogy tévedek, szoktam tévedni, majd kijavítanak a türk tanács, kommentelők. Türk tanács is védelmezi önmagát attól, hogy túltolja a türkizmust. Hogy túltolja, bazd meg, az a türkmenisztán. Van egy fék a türk tanácson. Nagyon durva az a türkmenisztán, értitek? Tehát Észak-Korea konkrétan, csak groteszkebb. Tehát ilyen, ott tényleg az egy személy, mert Észak-Koreában még van egy dinasztikus sorozat, Kim Ir-szentől kezdve, és ott van egy Juche nevű, mit tudom, kvázi helyi ideológia, kicsit marxizmus, leninizmus, de inkább sztálinizmus, maoizmus, csak ilyen észak-koreai istenkirályságból volt, vagy valami, de a türkmenisztán csak a izébe az meg ez a tiszta őrület. A tiszta, szintiszta őrület. Ejtsünk néhány szót az Orbán Viktor és a Donald Trump kapcsolatáról. Az Orbán Viktor, már... csak a Donald Trump megválasztása óta háromszor hívta fel telefonon Orbán Viktor. De ezt már megbeszéltük a múltkor. Már, de nem, innen indulunk ki, innen dobbantunk, ha megengedem. Ja. És hogy Orbán Viktor tulajdonképpen, tehát most az nem kétséges, hogy Orbán Viktor Donald Trumpnak az egyik fontos személyes tanácsadójává lépett elő. Tehát egyszerűen ez több, mint államközi egyeztetés. Komolyan? Ez egy mélyebb kapcsolat. De most tényleg Orbán Viktor Trump tanácsadója? Ja, az Orbán Viktor Trump tanácsadója, és az Orbán Viktor az, hogy az Orbán, tehát amikor a Harris-szel folytatott vitában a Trumpot, a Harris azzal revolverezte, hogy a világban nem veszik a Trumpot komolyan, és kiröhögik, és akkor a Trumpnak, ha a Trump a régi lenne, az, ami akkor volt, amikor még élveztük, amikor még rárántottunk. Már kire? Trumpra. Hát, akkor azt mondaná... Esetleg. Metafora. Na, tudod, dugó van a városban. Metaforikusan sem. Hát jó, oké, nem muszáj. Jönnek a démonok, főleg, ha nem veszel naptárodba, az meg. És ha Trump akkor lett volna, akkor azt válaszolta volna a Harrisnek, hogy kinevetnek. Igen. Nevetnek rajtam, kacagnak rajtam, ahogyan kikacagják a kisembert, ahogyan kikacagják az amerikai embert, aki visszaköveteli az amerikai álmot. Igen, kikacagnak minket, de mi visszatérünk, és a torkukra fagyasztjuk a röhögést. Ezt kellett volna mondani a Trumpnak, ehelyett a Trump elkezdett védekezni. Hogy engem kinevetnek? Ott van Orbán Viktor. Viktor Orbán, egy nagyon erős vezető. Törökország elnök. Akkorra már megtanulta, hogy magyar, Magyarország. Elmondta, hogy az éhes elnök. Igen. Bukarestből személyesen. Igen. És meghivatkozta Orbánt, vagy majd még egyszer elmondta, hogy Viktor Orbán. Hát kétszer mondta ki, ilyen pozícióban Magyarország soha nem volt. Tehát Kossuth Lajos idején sem. Nem, ilyen, mert az emigráció volt. De ilyen pozícióban... Attila. Hogy igenis, Attila. Őt komolyan veszik, Viktor Orbán komolyan veszi őt. Mátyás király Attila. Igen. Nagy Lajos. Na, szóval... És Orbán Viktor. És hogy most Orbán Viktor, és hogyha kérdezik, hogy miről tárgyalnak, vagy miről beszélgetnek, vagy milyen tanácsokat ad, Trump mindig az orosz-ukrán háborúról és az orosz-ukrán béke megteremtésének az esélyeiről kérdezi Orbánt, mint aki a régióban otthonosan mozog. És ugye az az ajánlata Orbán Viktornak, hogy Trump elnök úr térjen vissza és teremtsen békét. Trumpnak az az ajánlata, hogy ő visszatér és 24 órán belül béke lesz. Ez az ígéret. Na most, és ebben ők komolyan hisznek. Na most szeretném jelezni, hogy nem lesz. Nem lesz béke. Attól, hogy a Trump azt akarja, nem lesz béke. Lehetséges, hogy a Trump képes arra, hogy tárgyalóasztalhoz ültesse a Zelenszkijt meg a Putyint. Még az is lehetséges, hogy a Trump ki tudja kényszeríteni, hogy a Zelenszkij meg a Putyin kössenek egy megállapodást. De majd az ukrán nép ezt elfogadja. Majd azok az ukránok, akik azért harcolnak, hogy a feleségüket ne erőszakolják meg, hogy a gyereküket ne csapják a falhoz, hogy ne ismétlődjön meg az ő családjukkal az, ami Bucsában történt. Ők majd azt mondják, hogy ja, hát Trump elnök békét teremtett, ja, hát Zelenszkij elnök és Putyin elnök megállapodott, hát ilyen a politika, hát akkor parancsolj Szer Józsa itt a feleségem, bazd meg. Bizonyára ez lesz. Bizonyára így működik. De nincs is. Nincs ilyen. Nem lesz. De nem Robin. Így működik. Az a helyzet, hogy ahhoz, hogy ott béke legyen, ahhoz meg kéne győzni az ukránokat arról, hogy érdemes ezt a háborút nem most megvívni, nem Donyeckben és Luhanskban vívni, hanem elhalasztani 3 évvel, 5 évvel a donyecki meg a luhanszki ukránokat, azokat meg hazatelepíteni, amennyit tudunk, a többi az meg hát Szer Józsa dolga. Ez életszerű? És életszerű az, hogy majd az ukránok azt mondják, hogy oké, Donyeck és Luhanszk legyen Oroszországé, ahogy korábban a Krím, és majd bizonyára jól lakik a medve. Mert így működik, mert ugye a Krimmel is jól lakott. Ott is az volt, hogy a Krim, oké, a Krim, és lett béke? De lófaszt, Robi, háború Robi, lett. Szárvidékkel jól lakott. Az Anschlusszal, Ausztriával jól lakott. Igen, igen. A Szudéta vidékkel jól lakott. Igen. Lengyelországgal jól lakott. De Franciaországgal már jól lakott. Na. Ott már jól lakott. Dániával. Ott jól lakott. Hollandiával, igen. Luxemburggal. Ja. Ilyen egy agresszor, hogyha odaadod neki, de amit követel... Azért Putyin nem Hitler. De nem a Putyin a Hitler. Ez már 19. mert hülyeségek beszélek, ez már a 21. század, és nincs igazi diktátor jelen pillanatban a Földön. A Kim Jong-un még valami olyasmi. Ezek nem diktatúra van Oroszországban, de nincs diktátor. Érted, amit mondok? Nem olyan, mint Hitler, meg Stalin, bazd meg. Nincs karizmája. Putyint megcsináltak, egy KGB-sből csináltak egy. Ott egy stáb van. Érted, amit mondok? Ott egy stáb van. Én nem hiszek ebben. Tehát, mert te mindig bazd meg az látod, egy személy. Romantikus hülye vagy, bazd meg. Az egy személy. Te konteós vagy, bazd meg. Ez a szakértő, bazd meg. Milyen konteós? A szakemberrel beszélsz, bazd meg. Konteós. A fasz. Én vagyok a realista. Érted? Na, tanulhatsz tőle. Szóval, de most komolyan tényleg, Robi, figyelj, ilyen nincs, hogy figyelj, Putyinba tényleg látod azt, amit az igazi nagy diktátorokba, mert én kurvára nem. Egy szakembert látok benne. Vágod? A lényeg, figyelj. Egy technokratát. Csak értsd már meg, hogy itt nem a Putyin cselekszik, és nem a Sztálin cselekszik, és nem a Hitler, és nem a türkménbasi, hanem a birodalom. Az még valaki. A birodalom, a világrend törvénye. Egyszerűen így működnek a birodalmak. A történelemben mindig így működtek. Nem, tehát ha megalkuvással, gyengeséggel, gyávasággal találkoznak, akkor addig mennek, ameddig az óceánt el nem érik. Nincs, tudod, egy birodalom, hogyha valahol hatalmi vákumot érzékel, oda beömlik. Ja. És ha nem találkozik egy másik hasonló mértékű erővel, akkor addig megy, amíg el nem éri az óceánt. Ja. Nincs, tehát ez a történelemben mindig így történt. Ha a Putyin nem így csinálná, elmozdítanák a Putyint, valaki a helyére lépne, és ő csinálná. Világos. Tehát ez nem azon múlik, hogy a Putyin milyen. De a 20. században még a 20. században még múlott. Hát bazd meg. És a cica mica itt kiszolgálja, érted? Hát. Elképesztő. Na, visszatérve... Hova lett a világ? Hát igen. Ja, régen nem ez volt. Nem. Figyelj! Ja. Figyelj. Én egyébként BDSM maszkba akartam őt, de hát nem lehet minden, bazd meg. Na igen. Szóval, annyiban még a régi romantikusabb, rendes, kedves, tömeggyilkos időkben függött a személytől, hogyha nagyon karizmatikus egy személy, vagy nagyon koncentrált hatalom birtokában van, és meghal, akkor a klikkek összevesznek. Tehát azért Hitler mégiscsak Hitler. Ja, érted, amit mondok? Én meg azt mondom. Orbánban van egy ilyen egyébként. Tehát, hogyha Orbán mondjuk valami természetes módon, vagy visszavonulna, fogalmazzunk így, akkor tuti, hogy klikharc törnek Fideszbe, érted? Az Orbán... De a Putyin nem ilyen. Ezt akartam csak mondani. A Putyin cserélhető. Az Orbán nem cserélhető, a Putyin igen. Na. Orbán, dicsérem. Ide a kitüntetést, bazd meg. Ti vagytok a tanúk. Farkas Attila Márton Tudományegyetem. Az van, hogy a Trump meg az Orbán úgy gondolnak erre a háborúra, meg úgy általában a népekre, hogy vannak ezek az erős, karizmatikus, keménykezű vezetők, és ezek a vezetők hoznak döntéseket népek nevében. Tudod? És a népek alávetve ezeknek a vezetőknek azt teszik, amit a vezető... Mert tudod, a nép nő, a vezető a férfi. A férfi, igen. Nem, és hát igen. Ez a... 300 évvel ezelőtt járunk, tehát nem ma. Nem. Ja. Tehát, és tudod, ő úgy képzeli Orbán, hogy a Trump azt mondja a Zelenszkijnek, hogy béke lesz, igen? És akkor a Zelenszkij azt mondja, igen, béke lesz. Mert nincs fegyver, nem kaptok? Hát akkor béke lesz, akkor... És akkor ő... A Zelenszkij is ezt elmondja az ukránoknak, hogy béke lesz, igen? Hát jó, akkor béke lesz. Akkor Szer Józsa megbassza az asszonyt, jó, hát most ilyen is volt már. Velünk megtörtént sokszor. De az a helyzet, hogy ez nem így működik. Nem fogják az ukránok odadobni az életüket, az országukat. Nem azért haltak meg ennyien, hogy ezután jöjjön Trump, és hogy egy ilyen csúcs találkozón ő nekik az ő feleségüket, meg a gyereküket így Szer Józsának így odadobják. Tehát az a helyzet, hogyha... Ettek ott embert is rohadt. Ha a nyugat. A 30-as években. Hát ja. Szóval az van, hogyha, és ez az ő emlékezetük, tudod, nem csak a zsidók azok, akik ilyen nagyon, meg a kurdok azok, akik ilyen nagyon-nagyon-nagyon traumatizáltak. Örmények. Meg az örmények azok, akik ilyen nagyon traumatizáltak történelmileg a népirtások nyomán, vagy a koszovói albánok, vagy a bosnyákok, azért ezek is jó példák ide. A koszovói albánok kevésbé, de ott inkább csak fenyegetek, a bosnyákok. Na, bosnyákok. Gyilkolták azokat is, szóval hanem hát az ukránok, szóval, hogy ők is egy ilyen népirtás túlélői. És nem kis arányú népirtásról van szó. És ugye az Orbán azt képzeli, hogyha a nyugat majd nem ad el fegyvert, mondjuk a NATO vagy Amerika nem ad fegyvert az ukránoknak, akkor az ukránok majd nem jutnak fegyverhez, és nem tudják folytatni a háborút. De a lengyelek tényleg nem fognak adni nekik fegyvert? Hanem a lengyelek úgy vannak, hogy ők majd Varsó alatt akarják ezt a háborút megvívni? Vagy a svédek, mondjuk, azok tényleg nem adnak majd a finnek? Akik, hát... Nem, mert rájuk ugyanúgy szólnak. Mert Trump elmondja, hogy nem adsz fegyvert, értem? Na, Robi, te most jósolsz, meglátjuk. Nem, én arról beszélek, hogy az ukránok fegyverhez fognak jutni. Akkor is, hogyha Trump... És gerilla harc is lesz akár. Hogyha akkor majd szereznek máshonnan fegyvert. Nem azért vívják, csak azt szeretném mondani, hogy az ukránok nem azért vívják a háborút, mert a Soros összefogott a Zelenszkijjel. BlackRock, amerikai nagytőke. Hát érted, így ezek összejöttek Sabbat rendezvényen, tudod? A bázali temetőbe, ja, ahol a zsidó temetőből kiemelkedik kékes lángocskákkal körülvéve az aranyborjú. Igen. És azt imádják. És fölrakták a kapedlit, és azt mondták, hogy Szion bölcseinek legyen háború! Legyen háború! Pusztuljanak! Minél több ukrán és minél több orosz halljon meg! Ez a két nép nem akar háborút. De mi majd összefogjuk őket ellenségesíteni. És akkor sok fegyvert adunk el, és végül mind zsidók lesznek, vagy hullák. Egyik jobb, mint a másik. Megszerezzük a zsíros földeket. Betelepítjük zsidókkal. De bizony, csak ott vannak a kínaiak, akik szintén az Ukrajna földe iránt, ott vásároltak, csak erről ugye, mint mondtam, szóval kevés hír van a magyar sajtóban. Szóval egyszerűen azt lenne jó, hogyha Orbán Viktor meg Donald Trump elkezdenek barátkozni a gondolattal, hogy az embereknek van önrendelkezésük, és legalább a saját életükről nem a Trump, jó, nem a Zelenszkij, Robi, nem a Putyin dönt. Te nem vagy magyar. Bocsáss meg, a második világháborúba a második ukrán front, az ukránok jöttek ide és foglaltak el minket, pedig az oroszok nem akarták. 40 éves ukrán megszállás alatt álltunk. Hruscsov ukrán volt, 56-ot az ukránok verték így le. Így van, a Kremlből, ami Ukrajna főváros. Bazd meg, egy valami zavart érzek az erőben, 56-ot az amerikai imperialisták provokálták ki, és az ukránok verték le. Igen, együtt. Kiprovokálták az amerikaik, megbeszélték együtt, és az ukránok verték le. És az oroszok, azok kézzel lábbal kapálóztak, hogy ne, a népek önrendelkezése. Ez már így van, ez van. Na, képzeld el, olvasom, hogy egyébként nem tudok akkora ökörséget kitalálni, amit ne olvasnék, amit valaki komolyan leírt. Esküszöm. Olvasom, figyelj, hogy az orosz gazdaság egyharmada már a hadi. Tehát az orosz pénz nagy része, tudod, a hadi gazdaságból van. Tehát ráálltak a hadi üzemre, és azt termeli ott a pénzt nekik. Na de bazd meg, azt nem értem, ha ez tényleg így van, akkor miért akarnak ennyire békét? Miért akarnak az oroszok ennyire békét, hogyha a hadigazdaság az ennyi pénzt hoz nekik? Ezt nem értem. De ők azért akarnak békét, mert tudod, elérték az Atlanti óceánt. És akkor az egy olyan szituáció, amikor azt mondják, hogy sikerült az, ami a nagy Sztálinnak sem sikerült, egész Európára kiterjeszteni Oroszországnak az uralmát. Mert különben hát miért pénzelni Oroszország a Marine Le Pennek a nemzeti tömörülését, ha nem ezért? Mert hát valójában egész Európát akarja. Mi végre volt a Brexit? De ha megszerezték, ha nem ezért, akkor leállnak a hadi ezével, üzemmel. Igen, szerintem akkor egy nagyot szusszannak. Tudod, mielőtt még a megvívnák a nagy háborút. De figyelj, azért csodálkoztam, én úgy tudtam, hogy csak az amerikaiak akarnak eladni fegyvereket, és azok élnek jól a háborúból. Jól tudtam. Az oroszok... Az oroszok semmi más nem tehetnek, értsd már meg. Körbevették őket, körbevette őket Ukrajna, és Ukrajna. És ez így, tudod, annyira közel van Ukrajna, ahol egyébként nem telepítettek semmilyen fegyvert, a NATO, semmit, tehát nincsenek atomrakéták, de lehetnek. És ha Oroszország most nem lép közbe, akkor bizonyára lesznek is. Oda a NATO be fogja telepíteni. Ugye utolsó pillanatban cselekedett az orosz hadsereg. Ja. Ott volt az a szituáció, hogy most vagy a Ukrajna felől a NATO bekeríti, ugye Ukrajna bekeríti Oroszországot, meg körbeveszi, hát csak rá kell nézni a térképre, bazd meg. Nem ukránok, hanem amerikaiak. Ukrajna az Amerika. Körbeveszi, hát már tudod, Oroszországot teljesen sarokba szorították. Hát minden irányból Ukrajna, és atomrakéták néztek szembe, bazdek. Amerikai, nem lehetett amerikai, semmit se csinálni, bazdek, be kellett vonulni, bazdek, Donyecbe. Az amerikai imperialistáknak volt a bábállama, és ő, egyébként az ukránok szerintem szabadulnának, és mennének Oroszországhoz. Tehát akik harcolnak, azok szerintem külföldi zsoldosok, és fasiszták. Nyilván fasiszták. Hát ezért harcolnak Oroszország ellen. Hát persze. Mert Oroszország pravoszláv. Igen. Ők meg fasiszták. Igen. Így ez van. Nem fér így össze. Van. Nem. Tehát az ukránok először is kommunisták, fasiszták és amerikaiak. Nem is léteznek. Nem amúgy. NATO tagállam és nem uniós tagállam, de ha nem támadja meg Oroszország, az lesz. Már holnap. És szerencsére sikerült megelőzni. Éppen. Így van. Bár 2008-ban már kiderült, hogy nem fogják fölvenni őket, de azért ez a háború, ez... Architektúra. Igen, igaz. Ebbe pont nem gondoltam bele, az meg az architektúrába. Van, aki emlékeztesse, van itt egy értelmiségi melletted, barátom, architektúra. Figyelj, Grúzia. Georgia, bocsánat, bazánk, de miért Georgia? Hát van ilyen, hogy Georgia állam az Egyesült Államokban. Elmondjam, hogy miért Georgia? Na. Mert ez, hogy Grúzia, ez oroszul van. Hoppá, akkor már én is. De megszoktam, bazd meg. Hát igen. Megszoktam. De az a helyzet, hogy... Szóval, hogy Moszkva tér, és nem azóta, Szél Kálmán azért hívod... Igen, telepátia volt, így van, így van. De most már újra Moszkva tér kéne, nem? Tényleg! Ki a faszom az a Szél Kálmán? Mit köszönhetünk neki? Abszolút! Anyja picsáját veszi el tőlünk a Moszkva teret. Moszkva tér. Persze, hogy Moszkva tér. Így van. Követeljük vissza a Moszkva teret. Vagy nem szeretjük Moszkvát? Valami probléma van Moszkvával? Szóval, egyébként most egy picit komolyan, te tényleg fosol azért a keleti orientációtól. De most nem vicc, most nem. Fosol. Hát ja, de most már egy jó ide. Szóval, és ott már, hogy... már arról van szó, hogy ez már nem ideológiai kérdés, tehát már nem arról van szó, hogy liberalizmus, illiberalizmus, vagy gender versus nemzeti radikalizmus. Ez már nem ideológiai kérdés, hanem ez a szenti, régi, jó öreg Szent Istváni, tudod, István Koppány. De vár, te olvastad az én... hatalmas, zseniális, megvilágító erejű posztomat? Ezt hogy Orbán Viktor Szent István? Ezt a véleményvezér kérdezi, vagy a tudományegyetem? Hát a kettő ugyanaz. Már nemzeti együttműködés rendszere van, azon milyen kérdés ez? Figyelj, mert megvilágosodtam, bakker. Megvilágosodtam. Szent István mivel szembesült? Ha valaki olvasta Szabó Magdának az a Szép Fényes Nap című drámáját, eszméletlen jó dráma, ez dolgozza föl. Géza fejedelem és István. István már más. Géza fejedelemről szól az igazából az ő személyes tragédiája, és a magyarság sors tragédiája. És arról szól az egész, a körül jár, hogy Géza igazából imádja azt a pogány magyarságot. Csodálatos. Tehát oda van érte, az az ő világa, és ezt az egész keresztény bulit meg nyugat felé fordulás csak azért csinálja, hogy Magyarországon túlélés, megerősödünk, és majd bosszút állunk a büdös szemét németeken, tudod? Még ilyeneket is mond, hogy a pápának, vagy Isten, ugye, mert a pápa mellett foglal állást a Magyar Királyság, és nem a császár mellett, és azt mondja, hogy a Isten vazallusa leszel, fiam, és Istent még soha senki nem látta, de a császárt, azt jól ismerjük, azt a dögöt. És nagyon-nagyon jó, és így eszembe jutott, hogy ugye a probléma az, hogy le kell számolni azzal, amiben szocializálódtunk, amit szeretünk, amit magunkénak vallanánk a túlélés érdekébe. És Orbán Viktor rájött erre, még mondtam is, hogy Csurka István az Géza fejedelem, Orbán meg István, hogy a liberalizmussal önmagával leszámolt, érted? Amiben szocializálódott, amiben hit őszintén, mélyen, és mindig is ő a nyugatos Magyarországot akarta, de rájött, hogy a nyugat süllyed el, hanyatlik, annak vége, és hogy a magyarságot megmentse, mint 1000 évvel ezelőtt, most keletfele kell az országot trenírozni, rászoktatni, és mi most kelethez fogunk csatlakozni, mint annak idején nyugathoz, csak most a kelet a nyugat. Fostok, mi? Borsózik a hátatokon. Itt volt egy nagyon jó kis Facebook posztod, hogyha a kelet a nyugat, ja, akkora. Azt megnéz, ja, Meppi, annyira megtetszett ez az ötletem, mert hát ugye önimádó vagyok, hogy mappingeltem a metaforát. Tudjátok, a mapping az, amikor a metafora két tartománya, a céltartomány és a forrástartomány egymásra képződik, és akkor a leképeződnek a részletek. Tehát mit tudom, azt mondom, hogy az emberi agy egy számítógép, akkor az agy és a számítógép két fogalmi tartománya egymásra ráképeződik, és akkor ha az agy számítógép, akkor a gondolkodás az algoritmikus, és akkor jönnek így a részletek, az almetaforák. Na, és akkor ezért csináltam ezt, felolvasod? Uh-huh. Olvasd már fel, ez kurva vicces, uh-huh. Annyira imádom saját magamat, hogy ezt a, hogy ha kellett a nyugat, akkor most mi van, és ezt most megvilágosodtok. Ha a mai kelet a régi nyugat, írja FAM, a véleményvezér és a tudományegyetem, akkor a mai nyugat a régi pogány kelet. Továbbá pogányság a liberalizmus, a kereszténység az illiberalizmus, a besenyők brüsszeliták, a német-római császárság Oroszország, Ottó császár Putyin, Róma Kínai Népköztársaság, a Bizánc, Türk Tanács, Itália, Izrael, Amerika, Kazárbirodalom. Itt a zsidók legalább stimmelnek. Próbáltam a megfeleléseket. Szent István, Orbán Viktor, Géza fejedelem, Csurka István. Imrét kihagyta. Esztergom? 60 puszta. Fehérvár? Felcsút. Gyula Vajda? Mészáros Lőrinc. Vazul? Simicska Lajos. Koppány? Magyar Péter. Nem olvassa az egészet. Ez nagy mapping. Például kihagytad azt, hogy Imre folytatom. Orbán Gáspár. Folytatom. Abba Sámuel, Lázár János. Lojális főurak, nerbárók. Hont és Pázmány, Hont és Ceglédi. Megafon, Vári Jobbátság. Asztrik, Finkelstein. Gellért, Habony Árpád. Ajtony, Bige László. Csanád, Tiborcz István. Orszeuló Péter, Rogán Antal. Pogány lázadók, belpesti értelmiség. Vata, Puzsér. Na, ez volt a mapping, elvicceskedtem, mint mindig, de egyébként az a poém, hogy vannak olyan fideszesek, akik tényleg ezt gondolják, bazd meg. Na nem ezt, amit most fölolvastunk, ez a kabaré része, de bazd meg, vannak olyanok, akik tényleg komolyan úgy gondolják, hogy a magyarság túlélése és az ország prosperálása érdekében a süllyedő hajót, nyugatot, figyelsz, ez most nem vicc, el kell hagyni, és kelet a jövő, és oda kell csatlakozni, és Orbán megmenti a népet és az országot. Ezen vicceskedek persze, trollkodók, de kurva sokan ezt halálkomolyan gondolják. De kurva fontos dolog az identitás. De nem, most tényleg. Alapvető dolog az identitás, de van egy kártyalap a pakliban, ami üti az identitást. És ez az architektúra. Most az architektúra, bazd meg, az erősebb lap a pakliban, bazd meg. Jó. De hogy tényleg ez történik? Komolyan akartam mondani egy mondatot, de lehetetlen. Oké, ez az apu, kocsmasó, rendben van, de ez most tényleg, bazd meg, komolyan hisznek ebbe. Komolyan hisznek ebbe emberek. Robi, komolyan, bazd meg. Igen, de... És nem a felvonuló nyugdíjas, mert csak azt mondja, amit igen, mondanak de, igen, neki, de, igen, de, hanem ha ilyen benfentesek. Igen, de ha emögött nem lenne 14 évnyi teljhatalom, akkor ja. Tényleg akkor is hinnének? Hogy nem arról van szó, hogy egyszerűen a gyűrű... Addig mondják nekik, mondják, trenírozzák a magyar társadalmat a keleti nyitással, meg ezzel a szarral, az meg a keleti orientációval, hogy szokjunk hozzá, hogy kivezetnek minket a nyugati szövetségi rendszerből. De ez nem egyszerűen a propaganda, ez a hatalom vonzása. Nem arról van szó, hogy sokszor elmondták, és a propaganda átmosta az agyukat. Arról van szó, hogy tudják, hogy emögött hatalom van. 14 évnyi teljhatalom van. Ennek van egy óriás, olyan, mint egy óriás bolygó. Van egy hatalmas gravitációs tere, ami meghajlítja az eszmevilágot, meghajlítja az identitásokat. És valójában egy pályán, e körül, az óriás bolygó körül már így alakul át a szellem, a világnézet. Így. Ezért történik. De nem azért, mert nagyon sokszor elmondták, hanem azért, mert ők mondják, ők, akik ekkora hatalmat és ilyen megrendíthetetlen hatalmat gyakoroltak 12 éve keresztül, ebben... és nagyjából két éve változott meg a megélhetési válság nyomán, két éve változott meg a társadalomnak az állapota, és nagyjából fél éve változott meg, vagy változott át ehhez a magyar társadalom egy bizonyos részének, vagy legalább felének a protest identitása. Érted? Tehát, hogy az van, hogy eddig is volt egy protest identitás, de ez nagyjából a roncsellenzéknek a játékszere volt, és a fél Magyarország megunta, hogy a roncsellenzék játszik az ő identitásával, és hagyta őket elsorvadni, és most már reméljük, hogy tényleg lecsúsznak a lefolyón. Jó, te és most a szociálpszichológiai tényezőket nézed a magyar politikai életbe. Oké, értem, csak kicsit elcsúsztunk. A kérdésem az, te semmilyen, mert ugye Magyarország, mintha az Európai Uniós tagállamok közül egyedül képviselni ezt a kelet fele menjünk, mert a nyugat süllyed. Tehát nincs az, hogy, de ott még ilyen két, tehát ott erősebb azért az ellenzék Szlovákiában. Ott nincs kétharmad. Tehát, hogy te nem gondolod, hogy mit tudom, Orbán tényleg vátesz és megérzett valamit a nyugat igazi hanyatlásából. Tudom, hogy ez bullshitként hadd bazd meg, de ezt most picit komolyan próbáljuk, hogy nem igen, lehet, csak, hogy esetleg mégis. Igen, érte? Csak tudod, ez a nyugat hanyatlása, ezt tudjuk, hogy már megbeszéltük nyugat-római birodalmat, most először mégis talán. Érted? Pont egybeesik azzal, hogy Orbán Viktor itt felépít egy önkényuralmat, ami történelmileg azt csak kihasználta. Mindig a keleti szuronyokra azt támaszva azt volt csak stabil. Kihasználja. A nyugat tényleg hanyatlik, a kelet tényleg emelkedik. Hát egy kis hasznom. Lehet. Kis hasznom legyen nekem belőle. De hogyha tényleg hanyatlik a nyugat, és most mondjuk tényleg, most tényleg így van, akkor, és mi lecseréljük az identitásunkat Le. Valamire. Le. Akkor az nekünk tényleg az identitásunk volt? Az identitás le lehet úgy... Töljük Janus Pannoniustól Örkényig minden bazd meg, és izé... Le lehet úgy cserélni az identitást, mint a kapcarongyodat? Mint a szart. Hát ha te mondod... 21. század. Rendes magyar ember vagy. Nem. Dehogy nem, most az van. Ez olyan zsidó tulajdonság. Mindenhol ott van. Nem igaz, ez a magyar, ez a magyar, ez a magyar, nem igaz, hazudsz, hazudsz. Jó. Mert zsidó, azt akarod, hogy zsidók legyenek. Azért nem, igazad van, hazudok, mert elzsidósodtam itt az ingába. Így van, bazd meg. Így van, így van. Ja, oké. Azt mondták rám egy szélsőjobber, hogy mert látták ezt a régi fiatalkori képemet, ilyen síremlékkel, jobber voltam nagyon régen. Nemzeti radikális, nevezzük így eufémisztikusan, hogy áruló vagyok. Csak az a baj, én vállalom, tényleg áruló ilyen értemben, csak akkor ők nem voltak sehol. Jó. Nem volt kit elárulni, nem volt ennyi nagy magyar bazd meg a szocializmusban, faszomat volt sehol, se közel, se távol. Ahogy ők nemzeti identitásúak lettek, én ezzel párhuzamosan körülmetéltelek. A szó szellemért, ha tapsoltok, megöllek titeket. Az... Gecik. Jó, figyelj, Robi, két dologra mindenképp szeretnék meg a ma este beszélni, háromról, de rövid. Georgia, politikailag korrekt. Georgia, mit szólsz, mi van ott? Két mondat. Hát... Szóval, nem akarják a orosz testvért. Most az van, hogy egyesek. Egyes a kisebbség, akik nem akarják a Lipsik elfogadni a demokratikus választás, és Orbán már gratulált 70%-os feldolgozásnál. Olyan szimpatikus ez az ember, nem? Igen. Gratulál az azeri elnöknek a karabaki örmények elűzésért, megteremtette a kaukázus. Hiszen muzulmánok keresztényeket űznek el. Hát jó, hogy gratulál, az etnikai tisztogatáshoz a legőrűbb ősibb keresztény nép etnikai kitisztításához gratulálok, és megyek Grúziába. Bazd meg, direkt a leggecibbekkel. És szerintem, hogyha Netanyahu csak egy kicsit lenne európérebb és kevésbé fasiszta, Orbánnak már nem kéne. Már nem lenne ennyire haver. Tudod? Ja. Akkor zsidó lenne. Na, Na jó, ez geciség volt, de igaz. Na. Nézzük meg, Georgia. Szóval, mi van, szóval van Tbilisiben? Most ugyanazt gyakorolja Oroszország Georgiában, amit egyébként korábban csekély sikerrel végzett el, ugye a Janukovics személyével reprezentálva Ukrajnában. Igen. És amit nagy sikerrel végzett el, a Lukasenko személyével reprezentálva a Fehéroroszországban. De miért nem akarják ezek a népek a régi testvérséget? Hát talán nem volt nekik a Szovjetunióban annyira jó világuk. De nem mondom, hogy nem így értem, van. Hogy hát őket kéne erről megkérdezni. Én csak egy tipp. Pedig hát ők adták a Kremlnek a főtitkárt, ugye? Tényleg. Hát és ahelyett, hogy Dzsugasvili elvtársat... Félig volt grúz, félig oszét volt. Ahelyett, hogy büszkék lennének... Jász. Ahelyett, hogy büszkék lennének, jász volt. Jász. És jászként mondta azt, félig volt jász. Jászként mondta azt, hogy magyar kérdés, vagonkérdés. Jaja. Na jó, de mi már nem vagyunk jászok, itt a jászságban voltak, csak jászok is fölolvadtak. Na mindegy. Szóval a tatárokat akkor... kitelepített a krími tatárokat, tehát akkor a magyarok, hát érted ugyanaz. Na, ja. Szóval... De Rákosi Mátyás béke embereként megmentette Rákosi Mátyás megmentette a magyarságot. Mert béke. A kitelepítés elől. A béke embere. Így van. Ja. Ő a béketárgyalások embere volt. Béketábor hőse. Abszolút. Mert tényleg ezen múlik a béke, hogy a világ nagy vezetői, azok békére törekszenek, és végre tárgyalnak. Jaj. Tárgyalóasztalhoz ülnek. Így van. Így lesz van. Béke. Igen. Igen. Chamberlain? Ahelyett, hogy igen, pontosan. Béke lett. Béke lett. És hozta a békét. Hozta, bizony. Igen. Na. Ja. Így lesz béke. De ha nem ülnek letárgyalni, mert kéne a fegyverimportból származó jó kis haszon. nem tárgyalunk. Az amerikai imperialista. Inkább csak gyilkoljátok, emberek, gyilkoljátok egymásra, halljatok, pusztuljatok. A gyerekeitek meg árván fognak felnőni, de én a fegyvereimportból sok pénzt. A kövér nagy hasamat és a... Jaj, nem zabálta meleget. Bácsi, a Dagobert bácsik mondták, tudod, a Donald Kacsa nagybátyja, tudod, az igazi kapitalista geci az meg, az megvette Ukrajnát, és abszolút. Na, figyelj! Jó, látom, hogy Grúziáról, vagy bocsánat, jó, nem, az van, az, hogy nincs egy kurva ugyan, gondolatod. De most ugyanez történik. Most az és ezek a tömegtüntetése szerinted elérnek bármi célt? Folyhat. Miért nem mennek két haza? Két kimenetele. Miért nem mennek haza és a békért? Két kimenetele van ennek a folyamatnak, az egyik az ukrajnai, a másik az meg a belorussziai. Érted? Lehet így. Bielorussziai? Lehet úgy, igen. Lehet így, lehet úgy. Ja, hogy mint Belarus, te mondod. Igen, hogy ezt mondom, hogy lehet így, lehet úgy. Lehet orosz bábkormány, és lehet egy nyugat felé orientált Oroszországtól független. Lukasenka nem orosz bábkormány, mert előbb volt. De attól még lehet az. Előbb volt, és ő mindig is a régi Szovjetuniótól. Ő előbb kezdte, mint Putyin, bazd meg. Orbán is előbb volt miniszterelnök, mint Putyin elnök. De akkor még nyugatos volt. Igen, ettől még nem a Putyin az Orbán bábja, ugye? De Lukasenka se a Putyin bábja. Nem, ezzel nem lehet megvádolni. Nem, bizony. Hát egyet gondolnak, mert elvtársak. Hát na, azért már ne tiltsa meg a világ, értem, meg a nyugat, meg a zsidók, hogy egyet gondoljanak a világról. Várjál, van Georgiánál egy... Jó, oké, a tömegtüntetések szerinted érnek bármit, vagy csak tapsolunk nekik, és megosztjuk a Facebookon. Figyelj, amíg nem lövetnek közéjük, addig kurva jó. Addig van esély, addig van remény. Jó, értem. Van viszont egy barátunk... A Román Bolsonaro. Teljesen olyan karakterbe az meg, ha még tudja valaki, ki az a Bolsonaro. Na most, érted? Figyelj, a csávó tökéletes. Mainstream ellenes, az azt jelenti, hogy antiliberális, NATO ellenes, EU ellenes, trumpista, putinista, nacionalista, a románról beszélek. Nem jut eszembe a neve. Giorgio akárki. Georgescu. Jó van. Escu nem jutott eszedbe, bazd meg. Györgyfi. Magyarán. Na, és a csávó, tehát trumpista, putinista, EU ellenes, NATO ellenes, illiberális, nacionalista. Azt most hagyjuk. Nem az. És ne hazudjál. Mindenben annyira elitellenes, neoliberális ellenes, annyira ideál tipikus, mint hogyha a magyar jobboldal komment fala életre kelt volna egy személybe Romániában. De nem román, hanem illiberális. Dák, azt mondják. Igaz. Mi meg hunok vagyunk. Így van. Szintják. Így van. Na de várjál. Érdekes módon az erdélyi magyarok mégis a büdös nyápic, lipsi EU izére, hogy a kisebbik rossz, mondja Kelemen Hunor, de az inkább arra. Hát miért nem jó a Fidesznek, bazd meg, a mindenben azonos? A egész világpolitikában, gazdasági, társadalmi felfogásában tök ugyanaz. Hát miért nem tudnak a nemzeti szuverenisták összefogni? Hát miért nem tudnak? Érted? Miért nem? Hát nem értem. Hadd ne kelljen zsidózni most már. Ja. De. Tudjuk, miért nem tudnak. Mert nem hagyják őket. A tudjuk. Bogár Laci bácsit kell itt megidézni, az ő szellemét. Hogy igazából a hálózatok. Ő csak azt mondta, hogy háttérhatalom. Aha. Háttérhatalom. A globalisták. Jó. Szóval azért basszus, azért vágjátok, az egymás szomszédságába lévő nacionalisták sose lesznek puszipajtások. Ez pont olyan, mint hogy pszichopaták nem fognak izét genget alakítani, vagy alapítani. Több pszichopata nem fog egymással haverkodni, hát egymás torkát kinyírják. Pedig kurvára hasonlítanak egymáshoz, bazd meg. Hát gecire hasonlítanak, de nem. És akkor erre inkább azt mondja, hogy hát akkor már a Lipsikba az meg egy kisebbségnek mégiscsak kevésbé szar ott, mintha egy vasgárdista jönne, a szuverenista bazd meg. A szuverenista, a Trumpa, a trumpista, meg putinista. Bazd meg, ez hogy szuverenista. Szót, ami egyébként eredetileg a hercegeknek, meg ezeknek a főuraknak az autonómiáját jelentette a középkorban, meg a koraújkorban. Itt a Rákóczi Ferenc is szuverén volt. Akkor ez szuverenizmus, tudod? Ma már, ha ezt meghallom, hogy szuverenizmus, akkor olyan, mint hogyha hígfos folyna valakinek a szájából. Machiavelli a fejedelem. A fos áradna Machiavelli, a szájából. Machiavelli a fejedelem. Undorító. Volt ez az, a aki szó, hogy szuverenizmus, bazd meg már tényleg a zsebembe kinyitja a láncfűrészt. Azt hittem a lángszórót. Ennyire lejáratni egy szót én még ne. Az, hogy baloldali már semmit nem jelent, oké. Az, hogy jobboldali semmit nem jelent, oké. Az, hogy konzervatív semmit nem jelent, oké, bazd meg. Egy szuverenizmus, tudod? Ami azért mégiscsak egy országnak, ez egy fontos fogalom. És ilyen szinten le a szarba, a fosba, a pöcegödörbe, amit ez ma jelent. És mondják, bazd meg, szuverenizmus. De szerintem ez úgy született ez az egész narratíva, hogy a Niccolò Machiavelli a megrendelőjének, a fejedelemnek. Aki VI. Sándor fia, Cesare Borgia. Igen. Neki azzal akart hízelegni a hűbér reményében, hogy ő szuverén. És a szuverén az így cselekszik. És ugye a szuverénnek joga van felfüggeszteni az erkölcsi normákat. Hát igen. Joga van felfüggeszteni a evangéliumot, vagy akár a 10 parancsolatot, bármit, hiszen ő szuverén joga megtenni, és ez nem sérti az erkölcsöt, hanem ez egy másik erkölcs. Ez az ember feletti ember erkölcse. Azt tudod, hogy Cesare Borgia kinek volt a kedvence későbbiekben? A szőke bestia. Friedrich Nietzsének. Komolyan. Talán nem véletlenül. Cesare Borgia az, mint ott meglátta az Übermensch-nak egy korai kezdeményét. De tulajdonképpen a Machiavelli volt az ős eredeti Békés Márton. A Békés, mert minden Békés Mártonok őse. Minden ő legalább művelt. Minden Finkelsteineknek. Olyan baloldali szerzőket olvas a Békés Márton egyébként, akiknek a nevét nem ismered. Bezony. Minden Finkelsteineknek és Habony Árpádoknak az őse. Az ős Habony. Tudod? Már kicsoda a Békés Márton? Machiavelli. A Machiavelli, ahelyett, hogy figyelnél, bazd meg. Na most átmentem a izébe. Nem a Jesszibe, hanem ez a szituáció tök olyan volt, mint a két kávéházi faszi a 30-as évek. Hacsek és Sajó, az egyik az sose tudott semmit, és mindent félrejöttet, mert nagyon hülye volt, és akkor ezen vicces volt. Ja. Mindig el szoktam mondani, hogy az apu egy posztapokaliptikus negyedik világháborús Hacsek és Sajó. Na, visszatérve, tehát Machiavelli. Egy kikeresztelkedett Sajóval. Ja. Igen. Ja, mert szóval, két zsidó kávéházi Konrád, persze. Hát szóval, kikérem magamnak, bazd meg. Hát itt a turulmadar a vizén. Szóval, zsebembe. Megint kénytelen vagyok felidézni azt, hogy én nekem mi volt a bajom a rendszerváltáskor, mi volt az igazán rossz érzésem a rendszerváltáskor a Fidesz-szel, meg az SZDSZ-szel kapcsolatban, de a Fidesz egy még veszettebb SZDSZ volt akkor. Az SZDSZ Hitlerjugendjének csúfolták a jobberek. Igen, az igen. És van egy történet Samueli Tiborról, aki a 133 nap alatt fogta a Lenin fiúkat, beültek egy autóba, lementek valahova vidékre, a random vidéki településre, kivágódott a fekete autónak az ajtaja, kiszálltak ilyen géppisztolyokkal. Vonattal mentek. Kiszálltak ilyen halálvonat, nem autóval. Az már az 50-es évek. Kiszálltak, simán volt már autó. Volt, de ők vonattal mentek, na. Jó, hát, ha te mondod. MÁV, a MÁV, én vonattal járok, bazd meg Lázár János, Abba Sámuel uralma alatt van ma a Magyar Állam vasutak, bazd meg. Én ismerem, te ki se szállsz a autódból, bazd meg, mert te nem tudod, mi az a tömegközlekedés, na mindegy, burzsú. Ki se szállok az autóból, és te már levonatoztál is a szegre meg vissza. Így van. Ja. Ez az. Rendes magyar ember. Mert annyira szar. Ja. Egyébként a közlekedés itt jó, a dugók meg egyébek. Nem a parafa dugóra gondoltam, hanem a... Ja. Na, visszatérhetett szóval, Samueli, mert Samueli vonattal, igen. Lemegy, és a Lenin fiúkkal, tudod, ilyen géppisztolyokkal, ott a parasztok néznek, kurvára be vannak posva. Még nem láttak ilyet, de tudják, hogy tüzet köp. És ez a Samuelire és a géppisztolyra egyaránt vonatkozik. És besétálnak a templomba, és a Samuel így besétál, ilyen kurva nagy önbizalommal, ahogy a Lenin fiúk, és azt mondja, hogy itten lesz a filmszínház. És bassza meg, annak idején a rendszerváltáskor én, nekem az SZDSZ-szel, meg a Fidesz-szel, ez volt a bajom. Ez a szellem. Ne konzervatív volt. Ez a mentalitás. De ez most nem... Most ezt nem én olyan. Fostam ettől. Aha. Én fostam ettől a szellemtől. Ettől. Ettől, hogy itten lesz a filmszínház. És a Bayer Zsolt volt. Kicsit magyarázd meg akkor, ezt jobban. Akkor, nem értik, mert ez egy metafora. Ne, áttetted a Samueli sztorit, metaforikusan arra a kultúr bolsevizmusra, amit képviselt. Igen, ez arról szól, értelmiség. Ez arról szól, hogy a Bayer Zsolt, és a Bayer Zsolt volt ennek a Szentzsüstje. Ennek a szellemnek. De ez most komcsi? Akkor. Na, és de azóta már eltűnt mindenhol. Szó minden értelmében komcsi. Ja. És a Bayer Zsoltnak ez az örjöngő, mindent elsöprő, felforgató leereszkedése a tanszékek magasából, meg a Népszabadság szerkesztőségéből, ízlelgessük egy kicsit. Bayer Zsolt, Népszabadság. Bocsáss meg, nem a izé, az a bulvárlap, a Kurírnál volt. Az is volt, az is Kurírnál. Volt. Az is volt. Úgy tudom. Népszabadság. És ahogy leereszkedik, mert a tanszékeken már kidolgozták, hogy hogyan kell itt élni. És ő most itt elmondja, hogy itten lesz a filmszínház. És emlékszem az érzésre, hogy bazd meg, na nem már. És mire föl, és honnan, és ki nevezte ki ezeket? És a válasz az, hogy magukat nevezték ki. És emlékszem az érzésre, és ugyanezt érzem, amikor a Békés Mártont hallgatom. És ugyanezt érzem, amikor ma a Bayer Zsoltot hallgatom. Ugyanez van. Ugyanez, hogy ők akik az elit, ők akik a Lenin fiúk, csak most a Lenin le lett váltva Németh Lászlóra hivatkoznak, de hol van a Németh László, és hogy elsüllyedne a Németh László a szégyenében, ha ezt látná, hogy rá hivatkozva megy ez. A népírót mondod. A Békés Márton. Békés Márton így hivatkozik. Németh László. Aha, persze. Aha. Persze. Szóval, hogy... Na azért Németh Lászlónak is voltak azért dolgai. 57-ben kiment kocintani Moszkvába, bazd meg. De az attitűd a régi. Tudod, leválthatják az ideológiát az ellenkezőjére, de az attitűdöt nem tudják leváltani. Az attitűd az ugyanaz. Nem kéne ennyit italozni, és akkor nem kéne folyton húgyozni, öregember. Itten lesz a filmszínház. És tudod, ahogyan... Most már nem az a mondás, hogy itten lesz a filmszínház, hanem most az van, hogy bemennek a filmszínházba, és azt mondják, hogy itten lesz a Szent Mise. De bazd meg az attitűd, ami egyébként tehát nekem akkor is az attitűddel volt a bajom, bazd meg. Nem azzal volt a bajom, hogy a filmszínházra azt mondja, hogy Szent Mise, vagy a templomra azt, hogy filmszínház, hanem az attitűd, hogy valaki bazd meg a fővárosból lejön, és azt mondja, hogy napi büdös parasztok. Mi odafönt a hatalom magasában már kidolgoztuk, hogy hogy fogtok élni. Hogy mit kell nektek gondolni. Hogy mi itt az eszme. És ti majd ezt megtanuljátok szépen. Igaz? Mert mi vagyunk a hatalom, és ez csak a hatalom arroganciájával megy. Akinél nincs hatalom, az nem tudja így előadni, mert bazd meg a pofájában röhögnek, hanem akinél ott van a géppisztoly, és nem lehet röhögni, és nem lehet elküldeni a kurva anyjába, tudod? Mert akkor annak csúnya vége lesz. Itt ez az a szellemiség, ami visszajogtató, ami visszataszító, és ez az, ami bazd meg nem változott meg. Tök ugyanazt érzem, és ráadásul ugyanazok adják elő. Tehát a Bencsik András, aki a Népszabadságnak, nem elég, hogy Népszabadság, bazd meg, a Pártélet rovatánál dolgozott, bazd meg. Tehát a Népszabadságon belül a Pártélet rovatnál. És amikor kérdezik, hogy hogy volt ez a Népszabadság Pártélet rovat dolog, akkor azt mondja, hogy a forgószélnek, tudod, a hurrikánnak a közepén szélcsend van. Ezt nem a Bencsik mondta? De. Ja, ilyen bocsánat. Nem húgyozták közben. Egyébként, bocsánat, tényleg nagyon-nagyon szégyellem, hogy azért fizettek belépőjegyet, mert én húgyozok. De ez az apu nem mindig így volt, és a Robi régen szintén elment megnézni a lovát, csak amióta az 50. szülinapjára megműtette a prostatáját, és én csóró vagyok, nekem még van ilyen problémám, neki nincs. Na, visszatérve. Igen. Igen. Szóval ez a kibaszott szellem, és ez egy felforgató szellem. Ez egy felforgató szellem, ami a hatalom erejével... De a Samueliék nem voltak cinikusok. Őrült gyilkosok voltak, mint a tálibok, meg a bolsevikok, meg bolsevikok voltak, de a Bayerék cinikusok, nem? De, vagy a Bayer tényleg őszintén nem, hisz, szerintem, nem, de egyébként a Bayer tényleg mindig úgy néz ki, hogy úgy beszél az, meg, az van, hogy ő tényleg nagyon nem, mélyen hisz. Szerintem ezek nem a Bayer a különbség, hanem a 20. És a Bayer nem gyilkos azért, bocs, de... A 20. századból gyököt, de a szellemiség, bazd meg. A 20. századból gyököt vontunk, és megkaptuk a 21. századot. A Bayer Zsolt ezeknek már csak a... Reziduma. A gyöke. Maradék. Igen. Maradvány. Reziduma. Igen. Igen. De hogy... Értem, amit mondasz, értem, amit mondasz. Robi, figyelj, egy dolgot még nagyon gyorsan. Mit szólsz? Kurva régi témánk. A év modellje címhez, amit egy transznemű kapott meg. Láttad azt a csávót? Ami szép, az szép, bazd meg. Vagy csávót. Hát most ne, szabadjon már, bazd meg. Most érted? Szerintem ránézett egy független zsűri. Jó, szerinted ronda, bazd meg. De hát ronda, nekik sikerült kiverni. A szar, mert azt értem. Az a zsűrinek sikerült, bazd meg. A tajföldi legalább nőnek nézett ki. Kurva ronda. De nem ez a baj, hogy ronda, mert oké, PC, mindenki szép a maga módján, csak különleges, más. A más értem, a más értem. A szebb a más. Mondok valamit, nekem az a... Még mindig nem értesz semmit. Az a véleményem, hogy egyre jelentéktelenebb ez az egész, bazd meg. Hiába van mögötte céges hátszél. Fontosabb dolgokkal lettünk elfoglalva az utóbbi időben, és a mi alatt nem kettőnket értem, hanem a világot. És ezek a nyomorultak, ezeknek a forradalma lecsengőbe, mert ez csak egy divat volt, bazd meg. És mi is beszoptuk. Nem ez a nyugat, és nem ez a világ, bazd meg. Ez egy lószar, érted? Ronda és jelentéktelen. Ez jelentéktelen, bazd. Meg, egy divathóbort. Egy divathóbort. Abszolút, ez az egész. És az a helyzet, hogy az ukrán háború minden egyes napjával inflálódik el folyamatosan, mert ott tényleges vér folyik. Nem ócska pózolás, bazd meg, hogy a transznemű a szebb, mint a buzi, de a buzi a szebb, mint a heteró, és a heterón belül is a nő a szebb, mint a férfi, ja. És a férfin belül is a heteró... De Robi, éveket töltött az apu is ezzel, folyamatosan basztattuk. De akkor tényleg úgy tűnt, hogy bazd meg, ez egy világtrend. Igen, mert akkor úgy tűnt, hogy a történelem fel lett függesztve. És ezt kaptuk történelem helyett, és ezen rágódtunk. Ezt csúcsáltuk. Na jó, de azért most már újraindult a sztori. Már, hogy érted? Ja, a 20. század. Már a 21. századon belüli 20. század, és a történet. És a 21. századon belüli 21. század hanyatlott le. Te is úgy látod egyébként, hogy ez a gender, woke, túltól PC, ez a szar, ez süllyed a picsába. Hát igen, csak tudod, még mindig ez adja a muníciót. A Donald Trump nem jutott volna hatalomra újra, hogyha ez nincsen. Nyilván kellett hozzá az az infláció is, ami a magyarországi inflációnak a töredéke, de Amerikában nem szoktak hozzá ehhez. Amerikában GDP-t reggeliznek, és GDP-t vacsoráznak, bazd meg. Nem úgy van, hogy bazd meg, egyszerűen csak infláció van. Takarodjon a kurva anyjába a kormány, Trump will fix it. Ez látszik egyébként, hogy te mennyire anyagelvű vagy. Figyelj, tehát az, hogy... Nézd, nekem sokkal, de sokkal fontosabb, hogy Orbán Viktor világpolitikai tényező lett Attila nagykirály után, mint hogy 400, már mennyi a euró, 415 forint az euró. Ki a nem, 300, ki a nem szarja 300 forint az a fölé lényeg, megy. Orbán Viktor világpolitikai tényező, és a büszkeség kompenzálja bennem az euró árát, bocs. Főleg, hogy csak nincs a kisiklik alattad a vonat, az meg, de legalább nincsen benne WC-papír, akkor arra gondolsz, hogy világpolitikai tényező vagyok, bazd meg. Abszolút. Egy kis részben. Ez az idealizmus. Igen. Ez az idealizmus, bazd meg. Amit igen, te sose fogsz megtudni. Na, igen, figyelj. Igen, világpolitika. Teljesen. Világtényező. Teljesen. És akkor... És biztosak lehetünk benne, hogy a 2026-os választás előtti utolsó néhány nappal a választás előtt megrendezett nagyszabású fideszes nagygyűlésen, még az is lehet, hogy békemenet lesz a címe, mert addig sem lesz béke, bár én ezt nem óhajtom, én is békepárti vagyok. Donald Trump fog felszólalni. Maga Donald Trump itt lesz Budapesten. A 26-os választás előtt Budapesten, és a magyarok a WC-papír helyett meg lesznek kínálva a nagyság mámorával. Hogy mekkora nép vagyunk mi, hogy a mi választásunkon Donald Trump a szabad világ, jó, nem a szabad, hanem a szuverén világ, a szuverén világ vezetője szólal fel, és a magyarok azt fogják érezni, hogy jó, nincsen WC-papír, bazd meg. Na de mikor töröltünk úgy kézzel segget, hogy mi voltunk a világnak egy ekkora nemzete, hogy ránk néz a világ, és azt mondja, hogy Donald Trump mond nekik beszédet, bazd meg. Egyébként mi a fasznak WC-papír, amikor sokan a nyelvükkel törölnek segget, tehát most... Jó, csak nem jut minden seghez, nem jut minden seghez nyelv, mert egyetlen segg nagyon sok nyelvet lefoglal. Bár csak minden segget rendesen kinyalna valaki, és akkor azt mondhatnánk, hogy Viktor, nem kell a WC-papír, bazd meg, csak Viktor, annyi nyelvet lefoglalsz, bazd meg. Hogy én értem, hogy neked nem kell a WC-papír, de hát nekünk még nem ártana. Igen. Lassan. Föl szeretnék olvasni egy rövid hanvas idézetet. Ezt most harmadszor fogom fölolvasni az apum. Évekkel ezelőtt fölolvastam az egészet, amiből ez van. És tavaly októberben, 56 kapcsán szintén fölolvastam, több mint egy éve. De annyira nem tudok ettől a szövegtől megszabadulni, és annyira újra és újra visszaköszön, és mindig el szoktam mondani, hogy 1988 óta, amikor ezt még stencilezett formában olvastam először, politikai orientációra, vagy orientációtól teljesen függetlenül mindenhol a legnagyobb fölháborodás fogadta. Valahogy hanvas ebben, nagyon-nagyon beletrafált, nagyon keserű szöveg, egyszer ezt ki is analizáltuk. Én most nem szeretném már az est legvégén analizálni, pusztán, mint hogyha egy verset olvasnék. 56 kapcsán ír, és 56 elárulásáról beszél, és akkor ennek tulajdonképpen, ennek az egésznek, amikor azt fejtegeti, hogy hogy elárult a magyar társadalom 56-ot, ami pedig az igazság volt, stb. Az igazság felfény lett ebben a népben, és hogy ezt elárulta. Főleg egyébként az értelmiség. És a következőt írja, már néhányszor elmondtam, Oroszországban is az történt, ami másutt, és mindenütt, ahol valaha forradalom volt. A baloldali demokratikus testvériség forradalma nem tudta magát tartani, és mint Athénban, és Rómában, és Londonban, és Párizsban, az egész történelem íve, a demokratikus és felszabadító egyenlőség forradalma egyéni diktatúrává és jobboldali privilegizáltak önkényuralmává lett. Ez történt Oroszországban Sztálinnal. Ez az, amit nem szoktak tudni, sőt ez az, amiről nem szabad tudni. Oroszországban 1924 óta fasizmus, vagyis jobboldali diktatúra van, és ez azonnal felismerhető, és minden ismertető jeléről azonnal megállapítható. A baloldaliság mindössze az a hazugság, amely ezt az állapotot elviselhetetlenné teszi. Egyébként milyen érdekes, Lenint szorítják vissza, Sztálint ünneplik. Tehát érted? Sztálint ünneplik. Ezt a hazugságot hozták át ide a háború után, és 56-ban ez ellen a hazugság ellen kelt fel ez a korbácsra és igára született nép. De Magyarországon mindig ugyanaz történik. Mindegy, hogy itt milyen kormányzat van. Azért a véres moslékért, ami itt 56-ig folyt, a bolsevizmus nem vonható felelősségre, és ami azóta történt, azért sem a kormányzat felel. A nép az emberi igazság nevében felkelt a bolsevizmus ellen. Ha a forradalom győzött volna, akkor sem történt volna más, mint ami van. Igaz, hogy a bolsevizmus a forradalom következtében örjöngő gazságnak bizonyult, de továbbra is az történt, ami 1000 éve a nagyidai cigányokban. Vezérelv, mindenki meg akarja szolgálni azt, amit elsején kap, és olyan világnézeti elveket táplál, melyek jövő havi fizetését is biztosítják. Nem munkából, hanem hazugságból élünk. Egyetlen ilyen lény jelenlétével 1000 ember életét mérgezi meg. Ami Magyarországon történik, annak semmi köze a bolsevizmushoz, ahogyan a 20-as években semmi köze nem volt a keresztény nemzetiességhez, később a fasizmushoz. A behódoltaktól való undorom olyan erős volt, hogyha elvben azokkal meg is egyeztem volna, a világért nem álltam volna közéjük, nehogy azokkal összetévesszenek. Nem lehet itt semmit a fehérekre vagy a vörösökre hárítani. A lealjasodásnak minden kedvezett, és semmi egyéb nem volt, mint lealjasodás. Ha a forradalom győzött volna, akkor se lett volna más. Sőt, akkor jöttek volna a magyarok. 1989. Ez volt az Apu azért iszik, mert te sírsz.